องค์ใดพระสัมพุทธเทวิสุทธุทองใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมธรรมใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วน่าชื่นชมจุดโลกที่โศกสมดับประทุมด้วยพระธรรม ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องคุณอยากตายเกิดหรือตายศูนย์โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2546ที่ชุมชนศรีสงครามอโศกเทปชุดนี้เป็นภาษาอีสานขอเชิญท่านเรียกเฟ้นเอาสาระประโยชน์ได้นะนี ้ธรรมนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัตว ์สาธุ ภาวนาดุสรณะคือพระรัตนตรัย เพราะว่าในเฮาได้คุยกันไปจักน้อยนึงแล้วเรื่องกรรมเรื่องกรรมเรื่องการกระทำกรรมนี่บ่แม่นว่าของชั่วกรรมนี่เป็นของดีก็เอิ้นว่ากุศลกรรมของชั่วก็เอิ้นว่าอกุศลกรรมคำว่ามีกรรมคนเฮานี่มันเพราะว่ามีกรรมก็มักสิเป็นหมายถึงข่วมบ่ดีโอ้ยเฮาจะมันมีกรรมหลายเป็นหมายถึงแต่ควบข่วมบ่ดีมันบ่แม่นมันบ่แม่นมีแต่หมายถึงข่วมบ่ดีอย่างเดียวมันก็แม่นอยู่มีกรรมน่ะก็แม่นอยู่มันกรรมหมายถึงข่วมบ่ดีก็แม่นอยู่ครับเป็นกรรมบ่ดีเอิ้นว่าอกุศลกรรมอันที่เฮาเฮ็ดดีน่ะก็เอิ้นว่ากุศลกรรมคนเฮามีดีกับบ่ดีมีดีกับชั่วมีดีกับเลวมีดีกับหายมีสองอย่างกันหายมันกับผ้าหายขั้นดีมันกับผ้าดีอยู่กับเฮาเหตุอยู่กับเฮาทำได้ยินว่าหลายคนอยู่ในนี้บ่ซื่อว่าตายแล้วเกิดซื่อคือแต่ว่าชีวิตก็มีเท่านี้ล่ะตายแล้วก็แล้วไปเลิกผู้ใดคือจังซั่นน่ะซวยแท้ๆมันสิประมาทเขาบอกว่าคือเราห่วยสร้างหัวมันเป็นยังเฮ็ดซวยเฮ็ดท่าเฮ็ดดีสร้างหัวมันเป็นยังเกิดมาแต่น้อยตายไปแล้วก็บ่ฮู้เรื่องตายไปแล้วก็ทิ่มไปโลดตายไปแล้วก็ศูนย์ตายแล้วบ่มีอีหยังต่อบ่มีหยังเหลือคนที่คิดจังซี่ล่ะโอ้ซวยแท้ๆเป็นการหลงผิดเป็นการเฮ็ดให้ตัวเองนี่ประมาทบ่เสื่อว่าศาสนามีอีกก็บ่สิบ่เฮ็ดดีติล่ะเฮ็ดไปเฮ็ดหยังตายแล้วก็ทิ่มแล้วเลิกแล้วตายแล้วก็จบหมดแล้วคันหมดแล้วก็นิพพานเท่านั้นแล้วเว้ยตายแล้วก็นิพพานศาสนาผู้นี่สอนเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องเอกตายแล้วมันบ่จบได้มันบ่นิพพานมันบ่ศูนย์นิพพานนี่คือศูนย์เลยนิพพานนี่เลิกกรรมชั่วกรรมดีเลิกวิบากบ่ต้องเกิดมาหับซัวหับดีบ่ต้องมีวัฏสงสารบ่ต้องหมุนเวียนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายซาดแล้วซาดเหล่าบ่ต้องเป็นนิพพานนี่ได้ผู้ใดปฏิบัติตนจนฮอดนิพพานแล้วเป็นพระอรหันต์เนี่ยกว่าสิได้พระอรหันต์เนี่ยโอ้ต้องได้โสดาสกิทาอนาคาไปจนกว่าสิได้อรหันต์หลายทอดจบอรหันต์ผู้มีบารมีสร้างปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นอริยะเป็นอรหันต์จังสิสามารถตายแล้วจังสิศูนย์ได้ตายแล้วจังสิบ่เกิดอีกได้คันสร้างบุญไว้หลายก็จะสิเกิดอีกคันสร้างบุญไว้บ่มี สร้างแต่ซัวสร้างแต่หายสร้างแต่ผิดศีลก็เกิดมาหายเกิดมาตกต่ำ เกิดมาเป็นแหล่งเป็นข่อยเป็นขี้ขาเป็นคนพิการเป็นคนทั่วทีบล่ะเกิดมาโง่เกิดมาทุกข์ทรมานถูกวิบากจังสั่นจังสี่เฮ็ดเอาคือกันก็เห็นในแต่ละคนน่ะนะเป็นยังเขาจังเป็นทุกข์เป็นหายจังสั่นจังสี่เป็นยังเขาสิได้รับเพศรับไพ่จังสั่นจังสี่ก็ข้อว่าเขาเฮ็ดไว้เองนั่นหลายหลวงเกิดมาก็เป็นจังสั่นบ่อยากได้เราก็ทําบ่อยากได้หายบ่อยากได้ซัวบ่อยากได้เรื่องมันทุกข์ยากลําบากบ่อยากได้แต่มันก็ต้องได้สําหรับคนที่สั่งสมเอาไว้เป็นวิบากนะคนบ่ค่อยเชื่อขอว่าจื้อบ่ได้จื้อบ่ได้นี่ศาสตร์แล้วหลายศาสตร์สองศาสตร์ห้าศาสตร์แล้วเกิดมาเฮ็ดว่านั่นเฮ็ดนี่ดีบ่ดีไผสิไปฮู้มันจื้อบ่ได้มันระลึกศาสตร์บ่ได้มันก็เลยบ่เชื่อคันคนเฮาเกิดมาแล้วบ่มีศาสตร์หั่นบ่มีศาสตร์นี่อยู่ดีๆก็เกิดมาปุ๊บบ่เป็นคนเอาโลดมันก็เกิดทอกันมาเท่านั้นตัวละทุกคนเนี่ยมันบ่มีอีหยังเป็นเบื้องหลังบ่มีทุนบ่มีบาปมีบุญเป็นทุนเกิดมาพบทอกันมันก็รอทอกันมาเท่านั้นละรวยทอกันเห็นบ่ทุนมันทอกันบาปบุญบ่มีบาปบุญทอกันเกิดมาบ่มีอย่างนี้อยู่ดีๆมันก็เกิดมาปุ๊บเกิดมาโอ้มอนี่เกิดมาก็รวยทอกันรวยทอกันจบทอกันสลาดทอกันสั้นสูงสั้นต่ำยังก็ทอกันหมดแต่มันบ่ทอหรอกมันเอาแต่บาปแต่บุญผู้ใดมากหน่อยมันก็พาเฮาเกิดกรรมโยนิเพิ่นว่ากรรมพาเกิดก็ขอเฮาเฮ็ดกรรมมันได้ไวเท่าใดเท่าใดมันก็พาเฮาเกิดจังซี่ซึ่งหลายหลวงนับศาสตร์บ่ทวนดอกคนเฮานี่เกิดมานับเป็นแสนๆล้านล้านศาสตร์แต่หลายล้านศาสตร์ซ้ำนับบ่ได้แล้วมันก็สะสมกรรมซ้ำโอ้สารพัดกรรมตัวกรรมดีก็เฮาบ่ตั้งใจบ่พยายามสิปฏิบัติตนเองสั่งสมแต่กรรมนี่ให้มันเป็นของดีบ่ว่าเนี่ยอาตมาก็เทศแล้วกรรมเป็นทรัพย์ไอ้ของในโลกนี่มันหลอกเฮาหลอกเฮาไปหยาดไปแย่งขี่โลกเห็นแก่ใดเห็นแก่โตมันก็ไปเฮ็ดจังสั่นจังซี่อันใดที่มันสิคมขีเข้าได้เอาเปรียบเอารัดเข้าได้ก็เอาไปหมดนั่นน่ะซัวหมดข้าเฮาเป็นผู้ที่ให้เสียสละสร้างสรรค์เป็นคนขยันเป็นคนหัดมากินหน่อยใส่หน่อยอย่าสิไปเปลืองไปผ่านอันใดไปลงติดก็หัดเลิกมาไปติดเหล่าติดจาไปติดของใส่ของกินอีหยังก็แล้วแต่ไปติดของอันนั้นอันนี้ของประดงประดับของเอามายึดมาถือว่ามันโอ้ยสำคัญยังสั่นใหญ่ยังสี่เป็นจะสิต้องได้ไหวหอบไหวห่วงไหวสุดท้ายก็ตายจากมันไปคู่ย่างนั่นล่ะสิดีสิใหญ่ขนาดไหนก็ตายจากมันคู่ย่างแต่ก็จะชีวิตนี่ก็ต้องไปเฮ็ดบาปเฮ็ดกรรมมากกลัวสิได้บ้านหลังหนึ่งกลัวสิได้ของพิเศษกลัวสิได้เพชรได้พลอยสั่นดีสั่นสูงก็ต้องไปหาทางขี่โกงหาทางเอาเปรียบดีบดีไปป่นไปจี้เขาเอามาให้เป็นของโตหยาดเป็นหยาดเป็นแย่งเขาเอามาเรื่องมูนี่เป็นกรรมทั้งสิ้นอาตมากับพระยามบอกให้ฟังเมื่อวานนี่แล้วเรื่องของกรรม กรรมเหตุจังไหนมันบดีมันก็เป็นจังสันล่ะแต่มันก็บันทึกเป็นของเฮาบ่เอาบ่ได้คือว่าให้ฟังเมื่อวานบ่เอาก็บ่ได้เฮ็ดซัวก็ต้องเป็นซัวของเฮาเฮ็ดดีก็ต้องเป็นดีของเฮาพระพุทธเจ้านี่เพิ่นเกิดมาเพิ่นระลึกชาติได้หลายจะเพิ่นยังเห็นเพิ่นจังฮู้จะเอามาสอนหมู่เฮาเพิ่นพระตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ระลึกชาติได้ว่าชาติผลชาติพี่โอ้ชาตินั้นเฮ็ดบ่ดีก็คือเล่าให้ฟังเมื่อวานนี่นะว่าชาตินึงพระพุทธเจ้าเพิ่นไปขาเคยขาน้องชายน้องชายต่างแม่คนละแม่น้องชายคนละแม่ขาตายเศษบาปอันนั้นจังสิมาเฮ็ดให้เพิ่นศาสตร์ที่เกิดเพราะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีบาปเหลือยังมีส่วนบดีเหลือพระเทวทัตจังจริงหินมาทับพระบาทหรือทับตีนห่อเลือดจะสันไปเศษบาปขนาดเฮ็ดดีไว้หลายแล้วคนที่หูจักดีแล้วก็พยายามเฮ็ดดีเลิกซัวเห็นอีลีหูอีลีเสืออีลีเลยว่าเออคนเฮานี่เฮ็ดดีไว้เถาะที่ดีมันเป็นทรัพย์ของเฮา ขั้นซัวเนี่ยมันก็เป็นศัพท์ของเฮาคือกันแล้วมันก็สิพาเฮาหายเกิดมาเฮาก็ทุกข์ก็ยากลําบากบ่คือกันพ่อแม่เดียวกันลูก2คนผู้นึงทุกข์ผู้นึงสุขผู้นึงพิการผู้นึงก็ดีจะสิเป็นต้นพ่อแม่เดียวกันแท้ๆเบาเดียวกันออกมาก็บ่คือกันลางคนก็ดําลางคนก็ขาวทั้งเถื่อพ่อแม่เดียวกันก็ยังเป็นได้ทั้งๆที่พ่อแม่เดียวกันนี่สิมีพันคือกันพันแนวเดียวกันนี่มีเขาเอิ้นว่ากรรมพันที่จริงบ่ต้องเอิ้นเอากรรมพันบ่ถือหรอกมันต้องเอิ้นสรีระพันหรือชีวพันของร่างกายกายพันมันต้องเอิ้นว่ากายพันจังสิถือบ่มันบ่แม่นเรื่องของกรรมแต่เอาเถาะอันนี้บ่มีเวลาอธิบายเรื่องกรรมพันกับกายพันนี่อย่างนี้บ่คือกันแต่เขาเอิ้นมาผิดเขาเอิ้นว่าเป็นกรรมพันมาจากยีนมาจากเสื้อนั่นออกมาเสื้อขาวออกมาพ่อแม่ก็ขาวเสื้อดำก็ออกพ่อแม่ดำลูกออกมาก็ต้องดำมันบ่แม่นเท่านั้นมันมีกรรมนำมันมีกรรมมันเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนแต่ละคนของไผของเขามันพ่อลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันกับกรรมของแต่ละคนของไผกับของมันบ่แม่นของพ่อของแม่ของตัวเองน่ะเป็นหลักของพ่อของแม่ก็สิมีส่วนแน่ก็น้อยน้อยของตัวเองนั่นแหละเป็นหลักกรรมภาคเกิดกรรมภาคเป็นกรรมเป็นเผ่าเป็นพันกรรมเป็นเผ่าพันนั่นจังว่าอาตมาว่ามันเป็นการประมาทไผก็ดามตามคิดว่าศาสนาบ่มีนั่นมันก็ประมาทคันศาสนาบ่มีศาสตร์นี่ก็สิเป็นยากยังเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดได้คันสิเอาชนะเขาได้ก็เอาชนะเขาไปสิคดสิโกงสิขาสิแกงสิตัวผู้นั้นตัวผู้นี้ปิดบ่ให้ผิดกฎหมายบ่ให้เขาผู้ใดจับได้บ่เฮาเฮ็ดบ่ดีเฮาเฮ็ดชั่วรอดไปศาสตร์นึงตายแล้วก็จบก็สิประมาทจังซี่ล่ะคนที่คิดว่าศาสนาบ่มีแล้วก็กรรมบ่มีประโยชน์กรรมบ่มีการสั่งสมกรรมแล้วๆไปเฮ็ดแล้วก็ทิ่มเฮ็ดแล้วมันบ่มีอีหยังบ่มีผลหยังกับเฮาคันคือจังซี่ล่ะโอ้ซวยแท้ๆอาตมาบอกแต่ต้นล่ะผิดถนัดเลยชีวิตประมาทเกิดมาเสียศาสตร์เกิดมาบ่เสียหรอกได้แต่กรรมซัวได้แต่บาปบัดศาสนาบ่ได้เกิดมาเป็นคนพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ตรัสไว้ได้เพิ่นก็เว้าไว้ในพระไตรปิฎกบันทึกไว้อยู่ว่าคนเฮาเกิดมานี่ตายจากศาสตร์คนไปแล้วนี่ตายจากศาสตร์นี่ไปแล้วสิได้เกิดมาเป็นคนอีกนั่นน้อยน้อยตายจากข่วมเป็นคนไปศาสตร์นึงแล้วนี่สิได้เกิดมาเป็นคนอีกนั่นน้อยส่วนมากก็สิเกิดมาเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานบ่ได้เกิดมาเป็นคนอีกหรอกส่วนใหญ่พวกที่ลำรวยรวยอยู่นี่อยู่ในสังคมพวกรวยพวกเป็นใหญ่เป็นโตได้เงินหลายสำขี้โกงสำคอรับชันนำอีกอีหยังแล้วแต่พวกเนี้ยหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจเนี่ยโอ้เอาเปรียบเอารัดค่าขายเอาดอกเบี้ยสูงเอาส่วนเกินเอากำไรหลายมูนี่ล่ะคนมูนี่เนี่ยศาสนาบ่ได้เกิดเป็นคนหรอกส่วนหลายส่วนใหญ่บ่ได้เกิดมาเป็นคนอีกข้อว่าเอาเปรียบเขาขี่โกงเขาเฮ็ดบาปเฮ็ดกรรมเอาเปรียบเนี่ยมันก็เป็นบาปอยู่แล้วถ้าเสียสละเนี่ยมันเป็นบุญจังว่าพวกอาตมาพวกพวกเฮาเนี่ยมาเสียสละบ่ต้องขี้โลภเสียสละเมื่อยก็เมื่อยเอ้าขยันมันเพียรสร้างแล้วแจกจ่ายเจือจานกันศาสตร์อีกจนก็จนให้มันจนให้ได้ถ้าคันจนได้แล้วมันก็บุญหลายคันมาเอาแต่รวยๆๆๆเนี่ยมันสิได้บาปหลายขอว่ารวยบอกแล้วเมื่อวานนี่ก็เทศแล้วคันสิรวยเนี่ยมันต้องขี้ที่แล้วมันก็สิต้องเอาเปรียบนั่นเป็นลักใหญ่เลยสิรวยต้องขี้ที่ได้มาดอกบ่อย่าให้มันกระเด็นได้เท่าไรก็เมียนเก็บแล้วก็ต้องเอาเปรียบให้ได้หลายๆก็ต้องเอากำไรให้ได้หลายถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็สิต้องหากำไรบวกเข้าไปหลายๆแห้งบวกก็แห้งบาปเอาเปรียบเขาหลายๆก็แห้งได้มาหลายพันดีใจแห้งดีใจได้กำไรหลายแห้งบาปหลายแห้งดีใจโอ้ยเห็นมันซวยคักซวยที่ตัวเองได้บาป แห้งได้หลายแห้งกำไรหลายว่าซั่นน่ะแห้งดีใจหลายแห้งซวยหลายได้ทรัพย์ที่มันเป็นทรัพย์บาปเป็นอกุศลกรรมขอว่าไปเอาเปรียบเอาลืนเขามามันก็แห้งเป็นบาปมันเป็นการเอาเปรียบบ่แม่นการเสียสละคนเฮานี่บ่คือแท้ความจริงจังซี่ล่ะฟังดีๆครูคนเลยอาตมาสีนาได้เลยครูคนคิดผิดทั้งนั้นแหละคิดว่าโอ้รวยดีๆกำไรหลายๆนี่ดีครอบโลกว่ามันสอนเฮาจังซั่นทุนนิยมมันสอนเฮาจังซั่นทุน5บาทต้องขายมัน15พุ่นทุน10บาทขาย100นึงพุ่นพอได้บามาตั้ง90บ่มีไผเว้าให้ฟังแม่นบ่แนวนี้แม่นบ่เอออาตมาเว้าผิดเอาท่วงโลดได้ท่วงโลดผิดหรือบ่ผิดอาตมาเว้าน่ะผิดหรือถูกเออถูกเนาะแต่เฮ็ดมาแล้วน่ะซั่วน่ะเฮ็ดมาพูดละหลายๆแล้วแล้วมันสิได้เกิดเป็นคนบ่ดอกศาสนาเออเนี่ยแหละขั้นบุคคลบ่ฟังสัจธรรมนี่ดีได้เนี่ยมาอบรมได้มาฝึกฝนได้มาเข้าคอร์สตอนนี้ก็ได้ฟังเอียงๆหมู่นี้บ่แม่นแต่อาตมานี่สมณะหรือว่าหมู่ฝูงอยู่ก็สิบ่ให้ฟังมาก่อนนี่ล่ะเพิ่นหมู่นี้ก็เคยเฮ็ดคือกันกับละคือกันผู้เจ้าน่ะเฮ็ดคือกันน่ะไผก็เฮ็ดอาตมาก็เคยเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดผิดๆนี่มันบ่เฮ็ดบ่ถูกมันเข้าใจผิดเคยเฮ็ดมาครูคนนั่นล่ะแต่ว่าฟังดีๆแต่มันบ่แม่นเรื่องยากผู้บ่ต้องไปสลาดขนาดใดก็พอฟังพอหูอยู่มันเป็นสัจธรรมมันเถียงบ่ออกไปเอาเปรียบเอารัดมาเฮาลงทุนไปไอ้เวลาคิดทุนคิดทุนนี่เขาคิดหมดเด้คิดค่าเงือค่าแห้งค่าความสามารถมันต้องบวกเข้าไปเป็นทุนหมดอ่ะค่าน้ำค่าไฟค่าอันนั้นอันนี้เขาคิดไปหมดละคิดทุนไปปึ๊ดลงทุนไปลอยหนึ่งวิธีคิดของคนคู่มือนี่ในโลกนะทั้งโลกเลยบ่ว่าจังหวัดใดบ่ว่าประเทศใดคนศาสตร์อเมริกาคนศาสตร์ญี่ปุ่นคนศาสตร์ฝรั่งศาสตร์ไทยศาสตร์แก้วศาสตร์แข็งอย่างคือกันหมดคิดแนวเดียวกันหมดนี่ล่ะทุนมันลอยนึงปั๊บนี่เขาสิเอามาขายนี่ต้องขายเกินลอยนั่นน่ะเอาเปรียบเขาโหลดคันขายทอทุนนี่มันก็บ่บาปบ่บุญนั่นล่ะทุนลอยนึงให้เข้าไปแล้วก็เอาบาทขึ้นมาเมื่อทอทุนมันก็บ่บาปบ่บุญผู้ใดก็บ่ได้ลื่นไผได้ทอกันของมันลึกมันทุนมันร้อยหนึ่งเอาจะเอาไปเอาร้อยหนึ่งขึ้นมาเออแล้วกันเจ้ากันไฟมันบาปบ่มีบุญบ่มีแต่มันสิมีบ่ละทุนร้อยหนึ่งขายร้อยหนึ่งนั่นนะมีพวกอโศกเท่านั้นนะพวกอโศกในโมเมนต์ทุนร้อยขายร้อยซ้ำทุนร้อยหนึ่งขายเก้าสิบนี่เขาเอิญว่ากำไรอริยะทุนร้อยหนึ่งขายเก้าสิบฟังไว้เด้อนะมีบ่นี่มองเดียวในโลกทุนร้อยหนึ่งต้องขายเก้าสิบมันจะสิกำไรเมื่อบานบาทนี้เอาหัวยางต่างตีนเมื่อเลยกำไรจังไดร้อยหนึ่งขายเก้าสิบเพราะว่ากำไรเอาหัวยางต่างตีนกลับบ้านมือนี่แหละอีนี้มันเป็นการได้เฮาเป็นผู้ได้เสียสละเฮาเป็นผู้ได้บุญได้กุศลเฮาเป็นผู้มีประโยชน์กับเขาทุนร้อยหนึ่งเนี่ยเขาขายให้เขาไปแล้วเขาเอาคืนมาเก้าสิบเท่านั้นเขาก็ได้เสียสละไปสิบเขาเป็นภูมิประโยชน์กับเขาไปสิบเขาเป็นภูมิกุศลเอิ้นว่าทั้งธรรมก็เอิ้นว่าเป็นบุญเป็นกุศลเขาเฮ็ดก็เป็นของเขาผู้ใดเฮ็ดก็เป็นของผู้นั้นกรรมเป็นของของตนบอกอะไรได้ขัดอาตมาบอกพิษถ่วงโลดเนี่ยมั้งล่ะมันเป็นเฮาเป็นประโยชน์กับเขาเฮาเป็นผู้ได้บุญได้กุศลพออยากได้บุญเนี่ยนะแต่หากไปเฮ็ดบาปอยู่สั่นล่ะอยากได้บุญกูก้นแต่ก็เฮ็ดบาปข้อบ่เข้าใจบุญบ่เข้าใจบาปบาปนี่ก็คือบ่เสียสละเอาเปรียบเฮ็ดหายเฮ็ดแห้งกับเขาเอาศีลหานี่เป็นหลักเบิ่งศีลข้อที่1นี่ขาแกงนี่แน่นอนเลยไอ้ขาเขาทำร้ายเขาเบียดเบียนเขาเฮ็ดเขาให้ทุกข์ให้ยากให้เขาให้เจ็บให้ปวดเนี่ยมันบาปศีลข้อ1นี่เฮ็ดให้ผู้อื่นได้หายผู้อื่นได้รับความลำบากลำบนมันเป็นทุกข์นั่นละบาปข้อที่1เกิดมาจากศีลข้อ1เกิดมาจากธรรมขอไปโท ทรมานผู้อื่นทำบาปผู้อื่นทำหายให้ผู้อื่นโทสะมูลจากโทสะมูลเกิดบ่มักให้ผู้อื่นได้บาปให้ผู้อื่นได้รับทุกข์ทรมานผู้อื่นมาจากโทสะมูลมาจากกิเลสขอต้นเข่าของความโกรธความพยาบาทอาฆาตความทิ้งชั่งสั่งเขาเกลียดเขาเหตุให้เขาเจ็บเขาปวดเขาลำบากเอาเปรียบเอารัดเขานี่เป็นข้อหนึ่งข้อสองในขี้โลภอทินนาทานศีลข้อสองในขี้โลภโลภจะเอาเปรียบเขาจะเอามาเป็นของโตของตนหยาดเอาหยื่อเอาเปรียบเอาหาเรื่องหาทางวิธีคิดสิได้เปรียบเขาแห่งเฮี้ยนสูงแห่งสลาดก็แห่งคิดหาวิธีการเอาเปรียบเขาหลายขึ้นคนแห่งศึกษาสูงๆสลาดได้หลายเนี่ยแห่งหาทางเอาเปรียบก็ได้หลายนั่นในโลกเพชรเป็นจังสิอยู่ทุกนั้นเลยมีแต่บาปกับบาปยังว่าโอ้กลัวสิห่อหูจักสัจธรรมกลัวจะมาเป็นคนเอาจะไปเฮี้ยนหลายๆไปเก่งหลายๆไปหูไปมีความสามารถหลายๆก็ได้บ่ได้ทรงบ่ได้ห้ามศาสนาพุทธบ่ได้ห้ามแต่ว่าได้มาแล้วหูหลายเก่งหลายได้มาแล้วก็มาเฮ็ดให้ผู้อื่นเก่งหลายๆก็เฮ็ดหลายๆให้ผู้อื่นหลายๆอสุเอามาเอาเปรียบสลาดได้หลายกับสลาดที่จะเสียสละยศไปสลาดเอาเปรียบยศไปสลาดโกงมันเป็นบาปนะแต่ว่าการเฮี้ยนคู่มือนี่ก็บ่ได้สอนกันว่าสิไปให้ไปเอาเปรียบหรือบ่ให้ไปเสียสละบ่ค่อยสอนเลยเรื่องคุณธรรมบ่เอาและบ่เป็นโลกก็เลยแต่มีแต่หยาดแต่แย่งผู้ใดก็สิต้องสลาดได้หลายเก่งหลายๆแล้วก็ไปยื้อไปแย่งไปหยาดเอามาให้มันได้เรื่อยๆให้ได้ได้หลายเป็นใหญ่เป็นโตขี่ข้อค้นขึ้นไปมีแต่สอนแบบนั้นมันก็เลยทุกข์สังคมมันก็เลยทุกข์สังคมมันก็เป็นอยู่หยาบจังมาเปลี่ยนใหม่มาเป็นสังคมใหม่มาเป็นอย่างที่หมู่เฮาเฮ็ดกันเนี่ยมาเป็นสังคมที่สิเก่งก็เก่งสิสลาดก็สลาดแล้วก็สร้างก็สรรแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นผู้มีน้อยเฮ็ดหลายๆสร้างของดีๆของมีประโยชน์สร้างได้หลายแล้วก็ให้เข้าไปหลายๆเฮาเอาไว้น้อยๆให้ได้ให้มาเฮ็ดให้ตัวเองกินน้อยใส่น้อยเป็นเอาสิไปหลงหลายไปติดมื้อเขาหลอกอันนั้นอันนี้ก็ไปมักไปติดทิ่มก็บ่ได้ทั้งที่มันเป็นยาผิดคือยานี่ยาดูดเนี่ยยาดูดนี่ยาผิดมันมีสารผิดดูดเข้าไปแล้วก็โอ้ยแสบจักแสบจักอะไรอาตมานี่เคยหัดดูดยาแต่หน่อยเกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาว่าต้องดูดยามันจิกมันจังโกหัดเอายาธรรมดายาไทยยาสูบไทยเนี่ยยาสมัยก่อนเนี่ยกาของกาประตูใช่สมัยอาตมายังหน่อยยังหนุ่มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วล่ะมันเอียงกายยังตัวกายยังมันยาดูดเดี๋ยวเนี่ยสมัยอาตมาน่ะมันกานั่นแหละกายังแน่จื้อบ่ค่อยได้จาของกาประตูไส้กาอีหยังมื้อนี้พูดเท่าๆนี้ผู้คิดออกบ่ล่ะเคยดูบ่ล่ะยากาของฮะเนี่ยกาล่วงเข่ามื้อนี้ล่ะสมัยก่อนก็หาของไทยนะยาของโรงงานยาสูบเพิ่นเฮ็ดมาหัดดูดบ่เป็นดูดก็บ่ติดเขาก็บอกต้องไปเอายาฝรั่งเพิ่นว่าต้องซื้อเป็นยาดูดฝรั่งมันจะสิติดอาตมามีน้องสาวเฮ็ดงานอยู่กับฝรั่งบอกเอาซื้อมาให้แน่ซื้อยากระป๋องซื้อหยังมายาฝรั่ง35 Straight Express พุ่นหัดมาซื้อเป็นกระป๋องมาดูดได้บ่จักม่วนบ่จักกอกมันก็บ่ได้เรื่องมีแต่หมู่ว่าเอาไปดูดติล่ะมันมักมันก็เห็นโอ้ของฝรั่งบ่เว้ยมันก็มาหยาดไปดูดเห็นหมู่หยาดไปหมดมันบ่หยาดหรอกมันขอมันก็บ่ได้หยาดหรอกมันขอก็ให้เขาไปกระป๋องหนึ่งตัวเองที่ดูจะกอกสองกอกสามกอกละมั่งนอกนั้นมูมันก็เอาไปเมื่อน่ะมันก็ของเล่นของฟรีมันก็เห็นจะเสร็จละเล่นกันไปบ่ติดสูบแอกไปเรื่อยสูบไปบ่คือหรอกสูบเป็นยังจะบ่ติดขอว่าอาตมาปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ศาสตร์ก่อนๆได้ทิ่มมาแล้ว ปฏิบัติกรรมปฏิบัติวิบากได้ฝึกฝนมาแล้วทิมมาแล้วดูดปานใดกับบทิดไปฮัดกินเหล่ากินยาไปฮัดเล่นไพ่เล่นโปเป็นหมูสนามฮัดแท่งบินลงบินเลียดฮัดไปกับเขาเขาว่ามันโอ้มันมวนมันดีไปฮัดกับเขาก็คือว่าเขาก็คือจังมักมวนคือกันได้หรอกเท็ดไปพยายามเท็ดไปกับข้าเจ้าแต่เหตุแล้วมันก็จะสั้นล่ะพอมาปฏิบัติธรรมกับมาฟื้นตัวเองระลึกได้โอ้เฮานี่เป็นจังซี่เนาะเฮาบ่แม่นสิไปเฮ็ดจังซั่นหรอกไปเป็นคือคนอื่นเขาเป็นจังซั่นมันบ่ได้เรื่องก็เลิกเลยมันบ่ได้ติดบ่ได้ดูดบ่ได้เจ้าหยังเลยบ่ได้มีหัวใจดูดติดบ่ได้ยึดติดมันง่ายข้อบ่มีของจริงแล้วได้ปฏิบัติธรรมมาแต่ศาสตร์ก่อนๆมันถิ่มมันปฏิบัติเลิกละจากแบบพระพุทธเจ้าพาถิ่มเนี่ยมันได้แล้วได้เลยของธรรมะของพุทธเจ้านี่ปฏิบัติเลิกมากเลิกซัวเลิกไปติดไปยึดตั้งแต่อบายมุขของซัวๆทั้งหลายนะไปเลิกฮัดเลิกมาแล้วมันก็ถิ่มได้ถิ่มได้แล้วมันก็ได้มามาศาสตร์นี่ก็ได้จังว่าอาตมามาศาสตร์นี่เนี่ยง่ายปฏิบัติธรรมง่ายปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าพระหูโตกับปฏิบัติปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บได้ก็เลยออกมาบวชออกมาทำงานนั่นมาจนปานนี่แหละตอนเต็นนุ่มออกมาบวชแต่เต็นนุ่มก็ยังเสียดายอยู่ด้วยหรอว่าโอ้อาตมาออกมาบวชนี่อายุ36อายุ36แล้วจึงมาบวชโอ้เสียเวลาไปหลายปีตั้ง30กว่าปีคันออกมาบวชตั้งแต่อายุ20เนี่ยโอ้เฮ็ดได้หลายกว่านี้นี่มาบวชตั้งอายุ36แล้วเสียเวลาไปก็ได้ฮู้โลกเขาคือกันนั่นแหละก็ดีอยู่ก็36ก็ได้มีประสบการณ์อยู่กับหมู่กับฝูงอยู่กับสังคมสังคมเขาสิจะต้องเอาเด่นเอาดังเอารวยเอายังกับไปอยู่กับเขาไปพยายามเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดอาชีพที่จะไปเอาเปรียบเอาลัดเอาให้มันได้หลายๆคือกันกับครูคนขึ้นนั่นล่ะก็สิอยากได้จังซั่นก็ไปเฮ็ดกับเขาครูกิ๊กครูกีมันก็พอได้อยู่มีบุญบารมีอยู่ก็บ่ได้แผ่ไผได้ข่าวว่าหลายผู้หลายคนอยากฮู้อยู่ว่าอาตมาเป็นไผอาตมานี่เป็นดาราโทรทัศน์สมัยก่อนคนอายุยาน30 40ก็คือสิบ่ค่อยฮู้จักอาตมาปานใดดอกต้อง4 50ขึ้นไปเนาะ40 50ขึ้นไปก็ว่าอาตมามันก็ออกมาบวชนี่มันก็30กว่าปีแล้วในเหตุงานทำงานอยู่ก่อนจะออกมาบวชนี่เป็นดาราโทรทัศน์ออกไผเคยเบิ่งอาตมาแน่ล่ะเอาบ่ทําทั้งพี่บ่ต้องเอาทั้งพี่เอาทั้งพี่ทั้งพี่แล้วแต่ทั้งพี่บ่ต้องถามทั้งพี่นี่มาใหม่มาพ่อเฮาก็มาพ่อกันแน่ไผเคยเห็นอาตมาออกโทรทัศน์ผู้เดียวอ่ะโอ้เป็นร้อยผู้จักอยู่ผู้เดียวบ่โอ้อาตมาแต่ก่อนซื้อรักพงนะซื้อว่ารักนามสกุลรักพงเป็นดาราโทรทัศน์ออกโทรทัศน์หลายกว่าหมู่เฮ็ดรายการหลายกว่าหมู่แต่ก่อนเฮ็ดโตมือนึงรายการ2รายการทั้งเถื่อ3รายการทั้งเถื่อเนี่ยออกรายการมันมีอยู่โทรทัศน์มีอยู่2ช่องช่อง4อาตมาอยู่ช่อง4นี่แต่ก่อนไม่มีขาวดําอย่างเดียวมันต้องบ่ทันเป็นสีโทรทัศน์มีในประเทศไทยใหม่ๆอาตมาอยู่ช่อง4ช่องใหญ่ช่อง7นี่ช่องน้อยเป็นช่องที่เกิดรุ่นโทรทัศน์ออกช่อง4อยู่ช่อง4นะอาตมาเฮ็ดรายการเป็นรายการเด็กหน่อยรายการควบหูรายการสารภาษาคดีรายการยังหมู่เนี่ยคนบ่ค่อยมักเฮ็ดมันต้องมันหาสปอนเซอร์มันหาผู้อุปถัมภ์ยากมันบ่ค่อยมีเงินให้หลายแต่อาตมาก็จําเป็นต้องเฮ็ดยังคิดอยู่กันว่าเป็นหยังเฮาต้องมาเฮ็ดงานหลายๆแต่ว่าบ่ค่อยได้เงินแต่ก่อนน่ะโอ้คิดน้อยใจอยู่ได้เฮ็ดหลายแต่มันได้เงินน้อยก็คิดว่าเฮานี่ถึงมาคิดบ่มีบุญคือเขาแท้ที่แท้ที่แท้มันมีบุญฟังเข้าใจบ่อาตมาเฮ็ดหลายโอ้งานนี่เฮ็ดหลายราคาก็ถูกซ้ำเขาเฮ็ดนี่เขาได้120 150เฮาเฮ็ดอาตมาเฮ็ดได้80บาทได้100นึงเขาได้120 150ก็คือเจ้าห่วยมันคือเป็นจังซี่เนาะตัวเองนี่มันบ่มีบุญมันอาภัพคือจังซั่นได้แต่ก่อนนี่ขอบ่ฮู้ความจริงบ่ฮู้ธรรมะก็คิดว่าตัวเองนี่บุญน้อย เฮ็ดหลายก็ว่าเฮ็ดดีอยู่ได้ล่ะเฮาก็ว่าเฮาเก่งอยู่เฮาเฮ็ดดีอยู่บ่แม่นของบ่ดีก็เฮ็ดดีดีกว่าเขาซ้ําเขาเฮ็ดบ่มีสาระอีหยังทอเฮาซ้ําแต่พอได้เงินหน่อยก็คิดว่าโอ้ตัวเองนี่อาภัพเดี๋ยวนี้จะมาฮู้ว่าโอ้ตัวเองนี่มีบุญเฮ็ดหลายๆแล้วได้น้อยๆเอาคืนมาหน่อยๆนี่มันเป็นบุญตัวล่ะคือกันกับทุน100เนี่ยเอามา90เอามา80แฮงเอามาบาทเดียวได้แฮงกําไร99พุ่นแฮงมีบุญตั้ง99พุ่นเฮ็ดได้หลายให้เข้าไปได้หลายแล้วเฮาเอาไว้หน่อยๆแฮงเป็นบุญหลายเดี๋ยวนี้จังเข้าใจโอ้ยแต่ก่อนนี่มันคิดผิดมันบงมันหงโง่แต่ก่อนมันบ่มีปัญญาทางธรรมมันมีแต่ปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกน่ะคือปัญญาขี้โกงปัญญาบาปความฉลาดทางโลกนี่เป็นความฉลาดบาปอันนั้นก็สุกอันนี้ก็สุกถูกต้มสุกเปื่อยไอ้แลอยู่หั่นน่ะแต่ก่อนมันบ่ฮู้นะอาตมาเป็นดาราโทรทัศน์หาเงินหาค่ําได้หลายได้เปรียบขนาดได้น้อยเนี่ยมันก็ยังหลายขนาดอาตมาเป็นผู้ที่เฮ็ดหลายได้น้อยเนี่ยมันก็ยังหลายตอนนั้นอาตมาหาเงินหาค่ําได้ตั้งแต่หนุ่มๆแน่ๆอายุ20อายุ30หาได้รายได้เดือนละ 20,000นายกรัฐมนตรีตอนนั้นได้เงินเดือน12,000ตอนนั้นธรรมดาคนเฮ็ดงานเฮ็ดการเงินเดือนบ่จักร้อยดอกสันตีสันโทสันตีเริ่มต้นจอบเพิ่นก็เงินเดือน10,000กว่าบ่ถึง10,000ดอกมั้งจอบเพิ่นบ่ถึง10,000ดอกนายกน่ะ12,000ตอนนั้นคนธรรมดาก็เงินเดือน100เงินเดือนพันนี่ก็เออขึ้นสันโทสันโทพันหนึ่งพันเอ็ดพันสองสันโทสันเอกพันห้าพันแปดสองพันสามพันนี่โอ้ยห้าพันนี่ต้องยากแต่ก่อนนี่เริ่มต้นนี่สตาร์ทแต่ก่อนเพราะมันไม่ขันของมันนะสตาร์ตอนแรก750สันตีขั้นสันประท้วนแห้งหมดเทิงหรอก450เงินเดือน เดือนหนึ่ง450300 450สันประทวนสันตีก็750อาตมานี่เริ่มต้นทำงานสันตีเริ่มต้นบรรจุปั๊บเงินเดือน750แต่ว่าเซาบ้านหลังละ700คันสิเล่าประวัติมันยาวอาตมาต้องเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งเซาบ้านไว้ก่อนจบมาแล้วก็ไปทำงานแล้วก็บรรจุได้เงินเดือน750แต่ว่าเซาบ้านเขาเดือนละ700ต้องทำมาหาเงินหาพิเศษหายังมาใส่เขาไปสมบูรณ์พอต้องหาเงินหาทองมาใส่ยังหาเงินได้จังสิล่ะได้หลายมูหุ่นเดียวกันเนี่ยอาตมาซื้อรถเก๋งรถเก๋งตอนนั้นตบไม่ติดแอร์มันเริ่มมีแอร์ติดรถอาตมานี่ขี่รถติดแอร์ก่อนมูเลยขนาดพวกมูไม่เฮียนจบด็อกเตอร์มาเฮาบ่ได้ด็อกตรงด็อกเตอร์ยังกับเขามันมารับราชการมันขี่รถหลวงเฮาขี่รถตัวเองติดแอร์ไปเลี้ยงหมูเฮานี่ต้องไปผู้ออกเงินออกคําผู้ที่มันจบด็อกเตอร์บอกว่าจะสิออกเงินโตน่ะมันเงินยังบ่ทันทอเฮาดอกเฮาไปผู้ออกเงินพุ่นหน้าใหญ่จังซั่นได้แต่ก่อนนี่นั่นน่ะแต่ก่อนตะกี้ก็เป็นจังซั่นแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็โอ้พ่อปนันน่ะไปหยาดไปแย่งมาไปเอาเปรียบเอารัดมาได้เงินได้คํามากก็มีแต่บาปกับบาปเลยเลิกทิ้มอาตมาเลิกมันบ่แม่นว่าออกมานี่โอ้ยสู้เข้าบ่ได้ถือเขาก็เอาชนะได้ตัวเองสู้เข้าบ่ได้ก็เลยหน่อยใจมาบวชยังหมู่นี่บ่แม่นมาขอว่าปฏิบัติธรรมนะจะมาบวชก็มาเห็นว่าเออคนเฮานี่มันบ่ฮู้จักสัจธรรมอาตมามาสอนธรรมะก็มาสอนธรรมะที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าให้พาไปนิพพานพาไปโลกุตระพาไปโลกุตระคนบ่ฮู้จักแม่แต่ศาสนาแม่แต่วัดแต่ว่าพระเจ้าๆก็บ่สอนสอนแต่หลอกอาตมาก็เห็นว่าโอ้มันแย่ศาสนาก็เลยมาสอนสอนมันก็ขัดกันกับพระวัดใดๆใดๆพระวัดต่างๆเขาบ่สอนคืออาตมาอาตมาสอนก็คือไปทุบหม้อข้าวหม้อแกงเขาหลายอันหลายเนี่ยสอนมันผิดกันกับเขาทีละเขาก็เลยขั้นผู้ใดต่อมาจะได้ยินข่าวอาตมาก็ถูกจับเขาไปโอ้ยขึ้นศาลเมืองนครพนมในบนเรือเมื่อคืน ศาลนครพนมนี่บ่ได้มาศาลจังหวัดนั่นจังหวัดนี่ไปทั่วพญานมันมีทั่วประเทศแต่ว่าจังหวัดนี่บ่ได้มาขึ้นศาลนี่ศาลจังหวัดอื่นก็ไปหลายจังหวัดจังหวัดใดแน่บ่ได้ก็จือบ่ได้ปานมันหลายปีแล้วสรุปแล้วก็แพ้ซ้ำหาว่าอาตมาผิดแพ้ศาลเขาตัดสินว่าอาตมาผิดแพ้ก็แพ้ก็ยาอาตมาแพ้ก็บ่ยอมศึกเขาฟ้องอาตมาเนี่ยฟ้องให้ศึกให้ศึกจากพระฟ้องให้ศึกคันบ่ศึกน่ะผิดกฎหมายว่าซั่นอาตมาบอกบ่ศึกบ่ศึกก็ว่าผิดผิดก็ผิดผิดบ่ศึกนี่ล่ะเป็นพระนี่ล่ะบ่ศึกสุดท้ายก็บ่ศึกมันก็สิเขาสั่งให้ซื้อบ่ซื้อมันก็ผิดแล้วนี่ศาลใดผู้ใดเพิ่นจะว่าก็พิจารณามันก็ต้องตัดสินให้ผิดหมดอ่ะเนาะก็ขอว่ากฎหมายบอกว่าเขามีอำนาจสั่งให้ซื้อต้องซื้อคันบ่ซื้อนี่ผิดกฎหมายว่าซั่นมันก็ผิดนั่นแล้วเฮาบ่ยอมซื้อพออาตมาบ่ยอมซื้อเขาก็ผิดอ้าวผิดลงโทษติดคุกเพิ่นว่าติดคุกแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดความผิดบ่ได้เฮ็ดความหลายความเลวยังก็เลยรอลงอาญา2ปีเพิ่นว่าอ้าวรอลงอาญาก็คือติดคุกนอกคุกน่ะติดคุกอยู่นอกคุก2ปีบ่ได้ติดคุกบ่ได้เข้าไปอยู่ในคุก2ปีถึงแม้ว่าอาตมาถูกตัดสินว่าผิดต้องติดคุก2ปีอาตมาก็เป็นพระคือเก่าบ่ให้อาตมาตอนนั้นบ่ให้ใช้สีจังซี่ได้น่ะบังคับให้ใช้สีอื่นที่มันแปลกๆอาตมาก็เลือกเอาสีขาวต้องมาเอาผ้าขาวคุ้มอาตมาเองน่ะถือคุ้มขาวหมดเลยถือบังคับให้นุ่งขาวห่มขาวหมดทั้งตัวเลยห่มขาวบ่มีหนอกห่มนุ่งขาวห่มขาวบ่มีก็นุ่งขาวห่มขาวไปทั้งตลอด2ปีก็นุ่งอยู่ซั่นน่ะพ่อหมดแล้วใส่นี้ทั้งบอกว่าติดคุก2ปีแต่ว่าอยู่นอกคุกนั่นน่ะ2ปีหมดแล้วเขาก็เลยกลับมานุ่งสีจังซี่บ่ให้มันคือกันกับทั้งพุ่นบ่ให้มันคือกันกับเพิ่นประเดี๋ยวสิเป็นผิดกฎหมายอีกบ่ให้คือจะว่าจะนุ่งห่มสีนี่แล้วก็นุ่งห่มสีบ่คือกันดอกแต่ก่อนนี่ก็นุ่งห่มคือกันอาตมาก็บวชมาจากธรรมยุตกับบวชมหานิกายกับบวชอาตมาเนี่ยบ่บวชสวดญัตไปนี่2ญัตอยู่นี่นี่ถึงธรรมกายถึงธรรมยุตนี่เอเลอยู่นี่นี่ล่ะบ่ได้ศึกเลยจักอันธรรมยุตก็บ่ได้ศึกมหานิกายก็บ่ได้ศึกของพระพุทธเจ้าเอามาไหวหมดเขาสิแบ่งเป็นยังไงก็แล้วแต่แบ่งเป็นธรรมยุตแบ่งเป็นมหานิกายก็เอาสวดยัดไหวหมดเต็มอิงติงอยู่ในนี้เขาก็หาว่าอาตมาบ่แม่นพระเฮ้ยบ่ทันเคยถิ่มจักเถื่อมีเท่าใดก็เอาไหวหมดอยู่ก็ยังหาว่าบ่แม่นกฎหมายตัดสินก็ว่าให้ศึกบ่ศึกก็ยังบ่ผิดอีกเอ้าก็จะว่าแผ่เป็นพระอยู่นี่ล่ะมันแผ่คดีนะแผ่ขอว่าสิเป็นพระแล้วก็บ่ได้ศึกก็เป็นพระอยู่จังซี่เขาก็ว่าบ่แม่นพระแล้วเอ้าบ่แม่นพระจังได๋จะตัดสินว่าข่อยบ่ศึกจะตัดสินว่าข่อยบ่ศึกน่ะเขาตัดสินว่าข่อยบ่ศึกน่ะผิดก็บ่ศึกนั่นตัวแล้วมันจะเป็นพระเขาศึกแล้วมันสิเป็นพระได้จังได๋แม่นบ่พวกหมู่นี่หาว่านี่บ่แม่นพระแล้วบ่เอ้าบ่แม่นจังได๋ก็มันบ่ศึกอ่ะก็ศาลตัดสินแล้วบ่ผิดก็ผิดอย่างนั้นจังได๋เจ้าบอกว่าศาลบอกว่าสั่งให้อาตมาศึกคันบ่ศึกน่ะผิดคันศึกไปแล้วจังบ่ผิดศึกไปแล้วจังบ่ผิดอาตมาบ่เอาบ่ผิดอาตมาเอาผิดมันก็ยังเป็นพระแม่นบ่ล่ะแล้วว่าอาตมาบ่เป็นพระเอ้าบ่เป็นจังได๋ก็ศาลตัดสินแล้วว่าอาตมาผิดน่ะสร้างก็ศาลตัดสินแล้วว่าอาตมาผิดก็ผิดข้อว่าบ่ศึกกันตัวล่ะท่านบ่ศึกก็เป็นพระอยู่ศึกเก่าตัวเนาะเนี่ยเป็นเรื่องที่ประหลาดอยู่จังว่าพูดเข้าใจบ่ถึงเนี่ยก็เพิ่นว่าพวกนี้บ่เป็นพระหรอกศาลตัดสินน่ะบ่เป็นพระศาลมีสิทธิ์จังสิมาตัดสินศาลบ่แม่นพระสาวนาจารย์พระตัดสินความพระตามวินัยพระตัวสิมีส่วนสิตัดสินให้อาตมาเป็นพระหรือบ่เป็นพระใดเจ้าเป็นศาลเจ้าสิมาตัดสินอาตมาเป็นพระใดหรือบ่ใดๆจังได๋บวชไปบวชกับศาลบ่ ซื้อก็ต้องไปซื้อกับศาลสมบโอศาสนาใดล่ะบวชก็ต้องไปบวชกับศาลศาลบอกว่าเป็นพระได้เพราะฉะนั้นโอ้เอาตเอาตกลงจะคนละศาสนาอาตมาอาตมาเอาพระนับกันนี่ละบวชจังสิเป็นพระได้ก็ต้องเป็นพระคณะสงฆ์ที่สื่อผ้าให้ตัดสินรับเขามูได้เป็นพระได้หรือว่าสิให้ซื้อกับพระมูนี่ล่ะบ่แม่นศาลสิมาสั่งให้อาตมาเป็นพระได้หรือบ่เป็นพระได้แม่นบ่ล่ะแต่ศาลน่ะตัดสินเขาก็แม่นอยู่เขาบ่ได้ตัดสินให้อาตมาเป็นพระหรือบ่เป็นพระดอกเขาตัดสินว่าอาตมาผิดกฎหมายนี่นี่ขอกฎหมายมันบอกว่าให้ซื้อเท่านั้นก็ขอให้ซื้อก็คือบ่ให้ฟังแล้วก็บ่ซื้อนี่เฮ็ดจังได๋ก็บ่ซื้ออ่ะบ่ซื้อก็คือสิเป็นพระยืนยันว่าเป็นพระอยู่นี่ล่ะบ่ซื้อบ่ซื้อก็ผิดน่ะผิดก็ผิดก็เป็นพระนี่เว้าไปเว้ามาแล้วมันก็ปวดหัวบ่นอยู่ซั่นน่ะเลิกเว้าเฮาก็ยืนยันของเฮาอาตมาก็เฮ็ดงานมาสอนศาสนาทำเผยแผ่ให้พากันมาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเลิกละกันมาจังค่อยๆมากันเนี่ยนะมาเป็นชุมชนมาเป็นหมู่ฝูงมาเป็นหมู่กลุ่มประเทศไทยตับซื้อศาสนาพุทธทั่วทั้งประเทศขนาดปักไตมีศาสนาอิสลามอยู่หันแข็งกันยังมีพุทธอยู่ทั่วประเทศนอกนั้นแล้วภาคอื่นๆมันก็มีแต่พุทธนั่นแหละทั้งหลายประเทศไทยเป็นเมืองพุทธพุทธศาสนามาในเมืองไทยตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็เป็นพุทธกันไปแต่เป็นพุทธสื่อติล่ะสอนกันผิดๆไปเมื่อบ่ได้ฮู้จักอีหยังมันก็เลยบ่เป็นสุขกันก็เลยบ่อยู่ดีอาตมามานำผ้าได้อาตมาเฮ็ดงานนี่มาสร้างมาจนกระทั่งสามารถเป็นฆราวาสก็ได้ศีลได้ธรรมเลิกขาสัตว์เลิกลักทรัพย์เลิกเอาเปรียบเอารัดเขาพยายามมาเสียสละให้ได้กิเลสมันมีมันสิเอาเปรียบเขามันเคยโตมาเหิงอ่ะนะจักเคยมาจักศาสตร์อ่ะผู้นี้มันก็สิเอาเปรียบเอาอะไรกันมาลดไปมันก็พยายามลดกันไปบ่ขาจนกระทั่งบ่ต้องขาสัตว์อย่าว่าแต่ขาเลยบ่กินสัตว์ทั้งหลายแลเนี่ยบ่กินมันขอบ่ไปกินมันนี่มันก็มันจะเป็นตัวเสื่อมันยังมีเสื่อบาปคนไปกินเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยยังมีเสื่อบาป มีเสื่อบาปจังไหนมีเสื่อบาปก็ขอบว่าเฮาเป็นผู้ไปกินเนื้อสัตว์แล้วเฮาก็บ่ขาเองน้อยเอาเปรียบซ้ําสู้ขาเฮากินสู้บาปเฮาบ่บาปบิเจ้านั่นแล้วโตจริงธรรมดานี่กฎหมายผู้ที่ไปสั่งเขาขาเนี่ยนะกับผู้ไปขาอีหลีเนี่ยกฎหมายลงโทษผู้ใดหลายกว่ากันผู้ไปสั่งผู้นึงสั่งให้ขากับผู้นึงไปขาผู้นึงขาจิขาเองขาอีหลีเนี่ยผู้นั้นเป็นผู้ขากับผู้สั่งผู้ใดต้องรับโทษหลายกว่ากันผู้สั่งนั่นล่ะตัวตอนมันเลยบัดนี้ขั้นตลาดนี่กินหมูมือละ10ตัวสมมุติว่าคน100คนก็กินหมูมือละ10ตัวตลาดก็เลยต้องขาพวกเขียงหมูก็ต้องขาหมูมา10ตัวมาให้ขายให้10คนโอ้ย100คนนี่กินบัดต่อมาคน100คนนี่มาศึกษาธรรมะกับอโศกเลยเศร้ากินหมูไป50คนถามว่าพ่อขาหมูนี่สิขาหมูมาถึง10ตัวบ่ฮะขาก็ได้แต่ขายบ่ออกขอบ่คนบ่ซื้อไปตั้ง50คนแล้วขายแล้วบ่มีผู้ซื้อเขาเซากินไป50คนขายเขาก็ต้องขาน้อยลงถ้าจะกลับไปกินหมูคือเก่าอีกนี่เขาก็ต้องเขาต้องขาตึงขึ้นมา10โตทอเก่าแม่นบ่ล่ะแล้วไผเป็นผู้สั่งขาหมูแล้วบัดนี้เราฟังเบิ่งล่ะไผเป็นผู้สั่งขาผู้กินมันบ่อ้าวคือฮู้ล่ะบ่ได้ไปสั่งน้ำปากเราเอาเงินไปสั่งเฮ้ยเอามาโลเอามา2โลเอาเงินไปสั่งแม่นบ่ล่ะก็ถามแล้วว่าหันผู้สั่งกับผู้ขาผู้ใดเนี่ยตับติดคุกหลายกว่ากันฮะ ผู้สร้างหรือผู้ขาดติดคุกร้ายกว่ากันก็ถามแล้วก็โตตอนมันน่ะล่ะตัวผู้นั้นล่ะตัวแม่มันผู้ขาดน่ะลูกมันผู้สร้างน่ะละแม่มันก็คักสิว่าเฮาบ่มีความผิดเฮากินเฮาบ่ได้ฆ่านี่เขาฆ่าเขาบอกว่าไม่สิเขาบอกว่าจะกินเนื้อสัตว์บอกกินปลาบอกกินโอ้กินปลาตายเพิ่นว่ากินปลาตายเอ้ากัดปลาเป็นจะไปกินมันได้จังได๋เข้าไปมันมาดินในท้องเพิ่นบอกมันบ่มีหรอกผู้ใดกินปลาเป็นบ่มีหรอกมีแต่กินปลาตายทั้งนั้นน่ะนะเพิ่นเอากินปลาตายเฮ็ดจังได๋เพิ่นว่าก็ย่างไปตลาดพ่อปลาตัวดีๆก็บอกโอ้ปลาตัวนี้เป็นตาสื่อเว้ยแต่มันเป็นเพิ่นว่าเป็นย่างกายไปลบมาอีกเทื่อนึงเมสซี่ปลานี่ตายแล้วเพิ่นว่าปลานี่ตายแล้วเออปลาตายโตเท่าไหร่ล่ะก็สื่อมากินก็กินปลาตายสลาดได้คนสลาดตัวคนบ่ได้บอกขาหรอกสิบ่ได้บอกขาหรอกพิธีถ่วงน้อยเดียวเท่านั้นล่ะคนขายไม่ได้ยินกับปั๊บแปบลบมาแต่ปลาตายแล้วบ่ได้ขาไม่สิบ่ได้ขาดอกแต่ก็ได้กินปลาตายแล้วนี่แหละคนมันก็จังสิล่ะซับซ้อนจังสิล่ะสลาดเฮ็ดไปจังสันจังสินี่น่ะคือว่าคันบ่มาศึกษาธรรมะแล้วสิบ่ฮู้จังว่าหมวกพวกหมูเฮานี่บ่กินน่ะเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าก็บ่ได้เคยกินเนื้อสัตว์ดอกแต่คนบ่เชื่อพระพุทธเจ้านี่เป็นฮินดูเข่งเข่งเก่าศาสนาพราหมณ์ศาสนาเดิมพระพุทธเจ้านี่เป็นสายมีเป็นศาสนาพราหมณ์เดิมพราหมณ์เข่งเข่งนี่เขาบ่กินดอกเนื้อสัตว์เพิ่นบ่เคยเสวยเนื้อสัตว์มาตั้งแต่อ่อนแต่ออกพระพุทธเจ้าแต่คนบ่เชื่ออ้าวก็แล้วไปบ่เชื่อมันบ่มีของพิสูจน์มันก็บ่ฮู้นะเพิ่นบ่เคยฉันบ่เคยเสวยเนื้อสัตว์ดอกนะพระพุทธเจ้าก็มาเถียงกันอยู่สละว่าเพิ่นชั้นเหนือสัตว์ชั้นสักระมังมัทวะเอียงก็แล้วแต่ผู้ใดเฮียนมากก็จังซั่นเอาล่ะเอาละเอาเรื่องเหนือสัตว์แล้วไปแล้วเรื่องอื่นเรื่องใดก็แล้วแต่เป็นกรรมศีลข้อ1บ่ให้ฆ่าสัตว์บ่เฮ็ดหายเฮ็ดห้นกับสัตว์ใดๆเขาก็เกิดมาก็มีชีวิตต้องเมตตากันคันมาหัดธรรมะนี่ได้คันบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์บ่ฆ่าสัตว์แต่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมั่นใจบ่ท่านมีเมตตาหรอกลองมาสิลองมาเบิ่งมาลองเบิ่งคันบ่กินเนื้อสัตว์นี่โอ้ยเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเห็นหมู่นั้นก็เป็นสิโตนมันเห็นโอ้เป็นตาเอ็นดูแต่คันกินเนื้อสัตว์นี่ยากกินเนื้อสัตว์อยู่แต่บอกว่าถือศีลข้อ1บ่ฆ่าสัตว์แต่ว่ามันก็ยังกินเนื้อสัตว์เห็นปลาคอท้องใหญ่ๆปู้มันคือไข่เว้ยตัวนี้เว้ยก็ต้องขามากินมันเป็นตะกินได้หรอกโหยปลาคอท้องตึงๆอ้วนๆบ้าถ้ามันกินเนื้อสัตว์อยู่แม่นบ่ล่ะมันสิไปสิโตนมันอย่างไหนมันก็เอามาลงหม้อแกงเท่านั้นเว้ยแม่นบ่ใจมันเป็นแค่ตัวคนแต่คันบ่กินเนื้อสัตว์ปั๊บนี่บอกว่าบ่กินเนื้อสัตว์นี่โอ้เห็นไก่อ้วนๆก็เออเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเห็นหมูเห็นปลาเห็นแนวใดก็แล้วแต่ของเคยกินสัตว์ที่มันเคยกินมันก็แล้วแต่แม้แต่เห็นแม่งกินนู่นจุดกุจีเคยกินเคยยังก็เห็นหมดเห็นหมดแต่ก่อนโอ้ยได้เนื้องั่วมาซับปั๊บสัวสัวห้างหมดแดงก้อยแน่นบ่ล่ะเห็นควายมาเดินน้ำลายไหลมาสั่นเห็นขาเห็นควายอ้วนเดินมาน้ำลายไหลโอ้ปานั่นล่ะอีหลีแต่พ่อว่ามาเฮามาตั้งศีลมาเฮาสิบ่กินเนื้อสัตว์เนี่ยใจมันสิกับต่างกันเลยใจมันสิเมตตาต่างกันใจมันสิเห็นสัตว์เป็นเพื่อนทุกข์แต่เจ้ายังกินเนื้อสัตว์ติดแล้วสิเห็นสัตว์เป็นเพื่อนทุกข์น่ะเศร้าบ่มีดอก คือว่านั่นแหละเห็นกล้วยตัวอ้วนๆมากกับน้ำลายย่อยโอ้ยเห็นปลาตัวดึงๆเห็นปลาปึงตัวน่าเอามาแกงเนี่ยปืนทองมันขาสัตว์ตำบากมันต้องขาเฮาบ่ขาต้องหาให้ผู้อื่นขานั่นล่ะนะมันยากเนี่ยมันต่อกันอยู่จะว่าก็สิปฏิบัติทำให้มันได้แล้วก็มาถือศีลในระดับเนี่ยอาตมาผ้าทำผ้าปฏิบัติเนี่ยมาผ้าบ่กินเนื้อสัตว์ศีลข้อนึงก็ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นปฏิบัติได้ดีปฏิบัติหูจักกิเลสตัวเองการปฏิบัติธรรมนี่อาตมาสิอธิบายฟังบางนี่การปฏิบัติธรรมคือจังใดปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเนี่ยบ่แม่นสิต้องมานั่งรับตาเข้าสมาธิคือเฮ็ดผิดๆกันอยู่คู่มือนี่เต็มทีบอยู่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเนี่ยศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาถือศีลปฏิบัติศีลศีล5ข้อนี้เป็นพื้นฐานบ่ฆ่าสัตว์บ่ฆ่าสัตว์ก็บอกแล้วว่าต้องพยายามบ่กินเนื้อสัตว์นั่นมันก็สิได้ผลบ่ลักทรัพย์บ่เอาเปรียบเอารัดมหาหมู่หาฟูงนี่ดีเรื่องราคากับปฏิบัติไปหลายอย่างเรื่องปดเรื่องขี่ตัวเว้าหันเว้านี่เว้าทั่วที่เว้าหยาบเว้าซอเสียดเงี้ยหมดนี่ต้องมาเฮียนมาเฮียนแล้วมาฝึกแล้วมาสำนึกตัวเองแล้วหัดตัวเองไปใส่อยู่ใส่สิอยู่บ้านอยู่เฮือนสิเฮ็ดงานเฮ็ดการตามหลักมรรคองค์8จะต้องหูโตว่าตัวเองเนี่ยถือศีลโทนี่ศีลถือศีลนี่หมายความว่าจังไหนเฮาสิบ่จังสรรจังสีน่ะแล้วแต่ผู้ที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ก็เอาถือศีลบ่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันยากบอกแต่เอาเถอะสิเอาเท่านั้นก็แล้วแต่แต่ผู้ใดสมาทานผู้ใดสิกำหนดเอาเท่าใดก็เอาเท่านั้นแล้วก็พยายามเฮ็ดให้ได้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็หูว่าเฮาเองนี่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบสัมผัสจังใดก็ให้หูตัววันนี้เฮาถือศีลได้เฮาถือศีลเอาสิไปละเมิดที่ว่าอันจะสิเศร้าจะสิบ่ดีนะไปขี่โกงเข้าสิเป็นต้นไปทุจริตบ่เอาทุจริตก็พยายามบ่ขาก็พยายามบ่ให้ผิดในราคะในกามกามสิเอาเรื่องผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นก็เอาผัวเดียวเมียเดียวกับอยู่ให้ได้ไปนอกใจบ่เอาใจขึ้นมาเยซูไปนอกใจเขาไอ้นอกกายแห่งผิดคักๆแม่นบ่ล่ะบ่พ้นบ่ได้สอนว่านอกกายได้นอกใจบ่ต้องไปนอกใจใจมันสิไปเฮ็ดนั่นโอ้เห็นผู้บ่าวอื่นเห็นผู้สาวอื่นจังซี่บ่ได้มันผิดรีบจัดแจงกับใจเฮาคั่นสิเว้าสิจาจังหมดนี่ฝึกอีหลีคั่นไปฝึกแล้วสิลดตั้งแต่เริ่มต้นมันมีโลกตั้งแต่โลกอบายโลกกามรมโลกกามโลกกระทำหลงหลาบหลงยศมุนีโลกอัตตาอัตมาแบ่งโลกเป็นโลกอบายโลกกามโลกกามรมโลกกระทำ8โลกอัตตาโลกอัตตาหรือโลกอาตมัน4โลกนี่ต้องไม่เฮี้ยนเอาละอันมุนีมันยากเอาโลกอบายก่อนล่องไปเบิ่งผู้ใดกันแล้วแต่เล่นหวยเล่นเบอร์มูนี่มันเป็นการพนันเป็นมหรสพเป็นการพนันเป็นเรื่องอบายมุขเล่นหวยเล่นเบอร์เกณฑ์การพนันคักๆกันเลิกเล่นไพ่เล่นโป้ยังอยู่นี่เลิกเล่นหวยก็เลิกสูบยาสูบกินเหล้าผู้หญิงนี่น่ะอันที่มันแพงกว่าเหล้านี่ก็เครื่องแต่งตัวเด้อเครื่องแต่งตัวเด้อแพงกว่าเราลิปสติกหลอดเท่านี้เนี่ยลังเธอหลอดเป็นพันพุ่นเราก็ขวดเป็นร้อยเท่านั้นขวดปักใหญ่แต่ลิปสติกเนี่ยหลอดเท่านี้เนี่ยหลอดเป็นพันหลายพันซ้ำแพงกว่าผู้ชายกินเหล้าแล้วมันหลงเลยผู้ชายกินเหล้ากินเหล้าแล้วเมาแล้วคือผีบ้านี่เขาว่าคือหมาสำคอไพ่เดี๋ยวผู้ใดเคยเมาแล้วแกเมาล่ะคือผีบ้าคือหมาไปพุ่นมันก็เป็นตาสั่งมีแต่ขี้เดียดแต่ผู้หญิงมันไปสืบหลอดเป็นพัน2,000อมตะผัวเห็นแล้วก็โอ้ยจบหลงไปพุ่นมันคนละเรื่องกันได้น่ะบัดผู้ชายกินเหล้าเมาแล้วเป็นหมาเป็นตาสั่งผู้หญิงไปท่าลิปสติกแพงๆนะ พอคือเทวดาคือนั่งเทพจะเทนั่งเทพี่ไปพูดมันหลงมันหลงจังหวะมันหลงมันซ่อนมันซับซ้อนนะมันแห้งหลงแพงแห้งหลงชิบหายหลายก็แห้งหลงว่ามันดีมันกลับกันตัวจังหวะอบายมุขผู้หญิงเนี่ยให้ก็ของผู้ชายอีกเครื่องแต่งตัวเด้อเพชรเม็ดน้อยหนึ่งหมดโอ้ยอายคือจบแต่ซื้อให้น้องแน่แพงสิตายใส่เพชรเหาะได้คือบอกก็บ่เหาะได้ก็หักลงมันแพงโอ้ยดีแท้ๆลงมันอาตมาก็เว้าแล้วเมื่อวานนี่เพชรกับเกลือมันสู่เกลือบ่ได้ตลอดชีวิตนี่บ่ต้องมีเพชรจังว่าหมู่บ้านหมู่นี้บ่ต้องมีดอกเพชรเพิ่นเราออกไปมันเป็นทางแห่งทุนมันทางแห่งอีหยังล่ะเป็นทางแห่งบาปเป็นทางแห่งไผ่เป็นทางแห่งไผ่คนสิมาป่นมาจี้มาหยาดมาแย่งว่าต้องไปหาเรื่องที่เขามาหยาดมาแย่งหรอกเอาออกจากตนจากโตไปได้เลยนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วนะเอาลดลงเอาละบ่มีเวลาเสียขยายความไปคิดเอาเองว่าต้องไปแต่งตนแต่งโตอย่างให้มันหลายหรอกแต่งให้สุภาพแต่งให้เรียบร้อยให้เบิ่งพ่อสะอาดสะอ้านอยู่ดีบ่ต้องไปแต่งให้มันคือกับสมัยใหม่เนี่ยสินดีๆพายมันขาดขึ้นมาฮอดพี่ยางประวาบประวาบโอ้ยอุบาทอีลีนี่คนผู้มึงผู้เฒ่าไปเฮ็ดกับบ่เฮ็ดปานใดเฮ็ดไปเฮ็ดสาวๆซ้ำโอ้ยแห้งตื่นไปอีกแม่นบ่ล่ะคันผู้เฒ่าไปท่าฮ้อนี่ก็บ่ค่อยเป็นตะเบิงปานใดดอกบ่อยากเบิ่งปานใดกับผู้สาวซ้ำพาไปซะพี่อีกสังคมมันเป็นซั่นมันแห้งหายนะสร้างน่ะแล้วมันพิธียิบให้มันขาดไปบอกสร้างนี้บ่ดีมันนักออกแบบได้สร้างอ่ะมันออกแบบให้มันขาดจังซั่นล่ะยั่ววันนี้จังซี่ล่ะท่านสมัยเพิ่นว่าก็ลงเสื้อเข้าไปเปิดให้เขาเบิ่งโอ้ยบ่อายจังซั่นล่ะโลกสังคมจังว่ามาศึกษาทางพี่แล้วจังพี่เด็กน้อยเด็กเล็กก็ตามเฮาเปิดลงโรงเรียนมีเด็กหน่อยผู้ชายผู้หญิงมาเฮียนกับหมู่เฮานี่ก็มาโรงเรียนเฮานี่จะนุปศีลเด็กหน่อยของโรงเรียนสัมมาสิกขาของชาวอโศกนี่นุปศีลหมดบ่นองน่ะกระโปรงกระโปรงเพิ่นเดียวนี่เด็กหน่อยนี่เด็กเอาละกระโปรงโรงเรียนธรรมดาก็เขาก็บังคับนะมันก็เลิกหัวเขาพ่อเป็นนักเรียนสูงขึ้นมาแน่บัดนี้บ่มีขอบังคับปานใดบ่พุ่นมันอยู่หินักเรียนโตมันโตใหญ่ขึ้นมาแน่เนี่ยเรียนโตใหญ่แน่จังน้อยขึ้นมาเนี่ยกำลังแห้งเป็นตะเบิงได้น่ะแห้งเป็นตะเฮ้ยหยั่วพุ่นชายแห้งขนาดมันโอ้ยสมพอกันมันพอกินเนาะมันแห้งตื่มนั่นน่ะพุ่นฮะบูชาตาเรื่องอุบาทนี่มันหลายนะจะมาเข้าหาทางหาหม่องให้มันดีอยู่นี่ก็พยายามที่สอนสิแนะนำสิภาพเป็นก็ขอบว่าเห็นเด็กหน่อยเด็กๆเป็นสันนำก็ให้มาเอามาเฮียนทั้งพี่สอนให้มันหูจักศีลจักธรรมหูจักความดีงามก็ให้พยายามสอนลูกหลานผู้ใดมีลูกหลานแต่ว่าเฮาสอนบ่ได้หลายรับบ่ได้หลายโรงเรียนเปิดมาแล้วก็รับบ่ได้หลายรับหลายมันสอนบ่ไหวคู่เฮากับคู่มาสอนฟรีบ่เอาเงินเอาทองขึ้นสิให้มาสอนฟรีก็ต้องสมัครใจมันก็บ่หลายทีละคู่คันทั้งโลกมันนักเรียนหลายก็ไปจ้างคู่มาหลายๆมันจ้างเอาได้แม่นบ่ล่ะนี่มันจ้างบ่ได้มันต้องสมัครใจคู่ก็บ่หลายรับนักเรียนได้ก็บ่ตกบ่หลายถึงรับได้หลายก็สอนบ่ไหวนักเรียนเต็มห้องหลายโพดมันก็สอนบ่ไหวมันบ่ได้ประโยชน์ก็เอาซ้ำมันพอดีก็สอนกันไปให้เด็กน้อยเด็กเล็กให้หัดให้ฝึกให้เฮียนฮู้ธรรมะให้ฮู้จักชีวิตก็ดีอยู่พอสมควรก็ซอยกันได้พอสมควรก็เฮ็ดไปจะว่ามาเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นสังคมสอนแนะนำให้หูจักอบายยมุกให้หูจักนิสิงมุนี่ข้าเฒ่าเลิกอบายยมุกนี่เศร้ากินเหล้ากินยาเศร้าแต่งตนแต่งโตเศร้าเล่นหวยเล่นไพ่เล่นโปเศร้ามุนี่มาก่อนอื่นนี่พิสูจน์เลยผู้เจ้านี่สถานะดีสิมีเงินมีค่ำหาพอกอยู่พอกกินขึ้นมาสิรวยกันบอกง่ายๆก็สิรวยเลย ขั้นปฏิบัติตามลำดับเนี่ยมันก็สิรวยรวยขึ้นมากับสละออกอีกตื่มไปยังบ่ทันสละเฮาสิมีฐานะสิพ่อยังก็คอยเฮ็ดไปตามลำดับอาตมาสอนก็บ่แม่นว่าสิพามาจนพวดพวดพวดพวดโหลดบ่แม่นสิสอนไปแล้วนะบ่มาจนน่ะดีแต่ว่าเอาละขั้นปฏิบัติถูกทางนะมันก็สิรวยโสดาบันนี่สิรวยตัวโสดาบันสิฐานะดีเลิกอบายมุกปิดอบายนะเคยได้ยินบ่ล่ะพระเพิ่นเว้ากันปิดอบายโสดาบันนี่เลิกบ่ไปดอกเขาสิมีหวยมีเบอร์เขาสิไปเล่นไพ่เล่นโป๊เขาสิไปเที่ยวสมเลเทเมาเขาสิไปแต่งตนแต่งโตจังสนจังสี่หลายโพดบ่ไปแล้วโสดาบันบ่ไปแล้วโสดาบันนี่ก็ธรรมดาเป็นผู้ที่อยู่กันยังมักน้อยสันโดษพอสมควรขยันมันเพียรสร้างสรรค์แล้วก็แจกจ่ายเจือจานฮัดมันขี้เหนียวมันยังขี้ที่มันมักได้มันสิอยากรวยอยู่กับพยายามทําทานบริจาคฮัดลดลงไปค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็สิใจกล้ามันก็สิมีบุญปุเพกตะบุญจตามันสิมีบุญตือบุญเสริมขึ้นมามันหนุนให้ซึ่งเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องวิบากมันจะเสริมสิหนุนให้ดีขึ้นดีขึ้นหาธรรมะหากินก็สิคลองสิปองสิไปได้ดียังขึ้นมาได้มาแล้วก็แห้งเสียสละเกิดมาศาสตร์นี่แห้งรวยเสียสละให้หมดหมดให้ได้เรื่อยๆศาสตร์หนาแห้งสิรวยอีกเกิดมากก็รวยขึ้นตื่มขึ้นวิบากมันสิซับซ้อนจังซี่ล่ะเป็นหยังคนจะเกิดมารวยก็ครอบเขาเฮ็ดทานไว้แต่ก่อนแต่กี่แต่ศาสตร์ก่อนๆเกิดมาศาสตร์นี่ก็รวยก็เป็นหลายมันก็หลายเรื่องมันมากกว่าพอกันมันเรื่องหลายเว้าบ่หมดมีหมู่มีกลุ่มมันก็สิเป็นวัฒนธรรมคือเมื่อวานนี่เทศน์ให้ฟังนะมีสาธารณภพคีกินห่วมกันใส่ห่วมกันเงินกระเป๋าเดียวกันสิมันเป็นเรื่องประหลาดตัวขนาดผัวเมียลูกเต่าอยู่บ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันเงินยังบ่คนละกระเป๋านะพ่อแม่กับพ่อกับกระเป๋านึงแม่กับกระเป๋านึงนี่ลูกกับแบ่งให้มันเนี่ยให้กับพยายามบ่ให้มันหลายบ่อยากให้มันหลายอย่าให้มันนิสัยดีบ่ให้เงินลูกลูกเต่าๆหลายก็ดีอยู่หัดให้มันให้น้อยแต่ว่าลูกให้ไปแล้วลูกก็ถือเป็นเงินของโตเงินของไผของมันโอ้สมัยนี้แบ่งกันขนาดเลยครอบครัวเดียวกันก็บ่แบ่งบ่แจกกันแต่ว่าอยู่นี่เนี่ยขนาดบ่แม่นครอบครัวเดียวเท่านั้นหลายครอบครัวก็มีเงินมาโฮมกันใส่ซอสใส่น้ำกันกินน้ำกันแต่ละคนแต่ละคนก็พยายามมักหน่อยพยายามเฮ็ดให้มันหน่อยใส่ให้หน่อยแต่ว่าบ่ทรมานตัวเองหรอกพยายามประหยัดหัดมัธยัสถ์หัดใส่หน่อยแล้วก็กินหน่อยใส่หน่อยตัวเองก็หาหลายๆมาไว้น้ำส่วนกลางเฮ็ดแล้วก็มันก็เป็นบุญเป็นกุศลคือเมื่อวานในเทศน์ได้พ่อเฮ็ดพ่อเฮาเฮ็ดได้ปั๊บเฮาก็หายไปปึ๊บมันก็เป็นบุญทันทีเลยเป็นบุญทั้งหมดบ่ต้องมาหักส่วนหักนั่นหักนี่อยู่อันที่เว้านี่ล่ะคันบ่ทราบซึ่งคันบ่ประทับใจคันบ่เห็นในปัญญาอีหลีนี่มันก็ฟังไปซื่อๆแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นความจริงน่ะสิเห็นว่าโอ้คนมันมีใจเสียสละมีบุญหลายๆสร้างหลายๆเอาไว้หน่อยๆแล้วก็อยู่กับหมู่กับฝูงเนี่ยผู้ใดมาอยู่กับหมู่กับฝูงขยันมันเพียรมีความหูมีความสามารถเฮ็ดขึ้นหลายๆเสร็จแล้วก็ให้หมู่ฝูงไปในกองกลางหมู่ฝูงก็ได้กินได้ใส่กันหรือเอาไปแจกผู้อื่นต่อซ้ำอีกมันก็เป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของความเจือจานแจกจ่ายเกื้อกูลเมตตาเป็นเรื่องของบุญทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของคุณงามความดีเฮาก็ซอยกันเฮ็ดซอยกันสร้างแบบนี้มันก็โอ้แห่งเห็นแห่งมีปัญญาเห็นว่าโอ้วิธีการแบบนี้เป็นวิธีการของสังคมที่ลึกเป็นวิธีการของสังคมที่ท่วนกระแสทั้งโลกนี้มีแต่เฮ็ดน้อยๆเฮ็ดไปแล้วก็เอาไปขายเอาเปรียบขายแบบทุนนิยมนั่นคือว่าตรงต้นน่ะเฮ็ดไปแล้วทุนมันลอยนึงเอาไปขาย200แห่งดีใจ300แห่งดีใจที่ตัวเองได้ซัวมันโง่ปานนั่นคนน่ะแม่นบ่ล่ะนะทุน100ไปขาย200ดีใจขายได้500โอ้ยได้กําไร400เพิ่นว่าแห่งดีใจตัวเองซัวหลายขึ้นหลายขึ้นน่ะนะเป็นอยู่จังซั่นมาแต่ว่าท่านนี่บ่ท่านนี่เข้าใจถูกแล้วโอ้พยายามลดละพยายามเสียสละ ก็มาโฮมกันเหตุแล้วมันก็สิเป็นระบบเป็นวิถีการดำเนินชีวิตเป็นวัฒนธรรมมากซอยกันสางสางแล้วก็มาเอามาโฮมกันเขาผู้นี้เก่งเท่านี้ผู้นี้เก่งเท่านี้ผู้นี้ได้เท่านี้ผู้นี้ได้เท่านี้ก็แล้วผู้นี้ก็ได้เท่านี้แต่ว่าเขากินหน่อยใส่หน่อยลงอยู่ผู้นี้ได้หลายขึ้นแต่ก็กินหน่อยใส่หน่อยลงไปได้อีกผู้นี้ได้หลายขึ้นกินหน่อยใส่หน่อยลงไปอีกนี่มันจะมีวิธีระบบของชีวิตมันสิเป็นแบบนี้ล่ะจังว่าชุมชนวิธีนี่สังคมแบบนี้เนี่ยมันสิสร้างหลายขึ้นหลายขึ้นความสามารถสิดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็เอาไว้หน่อยมีแต่สัพพัทเอาออกไปเกื้อกูลแจกจ่ายเจือจานแม่แต่ขายก็ขายถือถือลงแห้งขายถือได้เท่าไหร่แห้งเจริญทอนั่นแห้งขายได้ถือลงถือลงแห้งเจริญแจกเขาได้สำแห้งเจริญนี่มันมีทิศทางแบบนี้จะว่าทฤษฎีนี่เป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบใหม่เศรษฐศาสตร์บุญนิยมนะอาตมากำลังเอาเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยเขาไปประกาศกับโลกเขานี่อเมริกาก็ยังโมโหหูอยู่มันมีคนได้ยินอยู่แต่มันยังบ่ท่านเข้าใจหลายมันยังบ่เชื่อว่าสิเป็นไปได้ยังมีอยู่ผู้ได้ยินน่ะพวกอเมริกานี่มาปริญญาองค์ปริญญาเอกขึ้นมาทําวิทยานิพนธ์อยู่กับหมู่เฮานี่มีอยู่ศึกษาอยู่มีอยู่ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นกับพ่อได้ยินน่ะตอนนี้มาเฮ็ดข่าวไปก็พ่อฮู้แล้วว่ามีของใหม่แต่เขาก็ยังบ่เชื่อเขาก็ยังบ่เห็นรายละเอียดเขาก็ยังบ่เข้าใจหรอกเฮาแม่แต่หมู่เฮาเนี่ยเฮ็ดอยู่ก็ยังบ่ท่านเก่งยังยากอยู่เศรษฐศาสตร์แบบนี้แต่ว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ดีเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญมันจะเป็นเศรษฐศาสตร์แบบใหม่ในโลกของในเก่าๆของเขามีเศรษฐศาสตร์แบบเก่าเขามีเศรษฐศาสตร์อาดัมสมิธเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกเศรษฐศาสตร์คาร์ลมาร์กซ์เศรษฐศาสตร์ยังมูลนิธิเขาสร้างขึ้นมาวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์เศรษฐศาสตร์นี่วิธีชีวิตแบบหนึ่งให้มีเศรษฐกิจให้มีความเป็นอยู่ดีวิธีคิดของเขาแบบนั้นแต่วิธีคิดแบบนี้เนี่ยมาจากศาสนาพุทธเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยอาตมาเอาประกาศอยู่กับโลกเขาเนี่ยแล้วก็พระญาติพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วเขาก็เฮ็ดอีลีเนี่ยอาตมาว่าเศรษฐศาสตร์บุญนิยมนี่แหละสิกอบกู้โลกกอบกู้สังคมประเทศชาติโลกได้ขั้นเศรษฐศาสตร์นี่มันจะเริ่นในโลกรับรองสงครามระหว่างเขมรกับไทยบ่เกิดสงครามระหว่างอิรักกับอเมริกาบ่เกิดอีลีอาตมาบอกยังสิสหาวันใหญ่อีลีขั้นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมนี่ขึ้นไปสู่ในโลกปั๊บยอมรับกันวันดีแล้วทุกคนก็มาปฏิบัติทั้งนี้ละบ่มีดอกการสิขาแกงกันหยาดกันคือกันกับอิรักกับอเมริกาสิมันมีเรื่องมันมีหลายอันหลายแนวอาตมาบ่มีเวลาสิบอกสู่ฟังนะเป็นยังอเมริกามันจะสิไปสิยำที่ยำอิรักนะมันมีเรื่องหลายอันซับซ้อนนะอาตมาบ่อยากบอก ตอนนี้คำถามมาเยอะเลยครับจะถามพ่อท่านเลยครับ เอา เพราะเดี๋ยวจะตอบไม่ทัน อ๋อว่าหกโมงไงโอ ้นี่ใกล้ละใกล้ละนี ่ใกล้เลยเอ้าเอาละม้วนลงเอาจอกรจิตเทศนี่ซะก่อนมันมีเวลาเท่านี้ก็เอาละเอาเท่านี้มันตอบอธิบายสู่กันฟังอาตมานะโบแมนปฏิบัติธรรมศาสตร์นี่ศาสตร์เดียวอาตมาปฏิบัติธรรมหลายศาสตร์แล้วมาศาสตร์นี่นี่อาตมามาสอนธรรมะเนี่ยอาตมาบ่ได้เฮียนมาจากไสบ่ได้เฮียนมาจากผู้ใดเลยจังว่าเขาขี้เดียดนะเขาขี้เดียดอาตมาเอียสิออกมันบ่ปานพระพุทธเจ้ามันเป็นพระพุทธเจ้าอาตมาบ่อาตมาบ่เป็นพระโพธิสัตว์อาตมายังบ่ทันเป็นพระพุทธเจ้าอาตมาเป็นพระโพธิสัตว์อาตมาบ่ได้เฮียนธรรมะมาแต่ว่ามีธรรมะมาแล้วในโตต่อแต่ศาสตร์ก่อนๆเอามาสอนตอนแรกๆเขาก็บ่เชื่อหรอกนะตอนแรกๆมันใหม่ๆบ่ทันมีผลงานเขาก็บ่เชื่อเพราะตอนหลังๆมาคู่มือนี่ก็พิสูจน์ไป20 30ปีแล้วก็อาตมาก็พยายามเฮ็ดให้เห็นว่านี่ล่ะมันลดมันละมากน้อยสันโดษสอดคล้องกับคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นวรรณะเก่าสอนให้เป็นคนสอนเลี้ยงง่ายกินง่ายมักน้อยสันโดษสอนให้เป็นผู้ที่มีศีลได้เป็นคนมีศีลเดียวนี่มันบ่มีหาได้ยากนะจังว่าอาตมามาอธิบายธรรมมาสอนธรรมมานี่ขอบว่าอาตมานี่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นลูกพระพุทธเจ้ามาเก่า ตั้งแต่หลายศาสตร์แล้วมาศาสตร์นี้ก็เริ่มมาฟื้นฟูศาสนาพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็มาเฮ็ดมาได้นี่20 30ปีมาฮอดนี่อาตมาก็เว้าบอกจังซี่ได้ท่านบอกจังซี่ตั้งแต่หาตั้งแต่บวชใหม่ๆ 4 5ปีแต่แล้วๆท่านบอกจังซี่แล้วตายแล้วป่านนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมันเฮ็ดมาแล้ว40 30ปีแล้วมันมีผลงานเขาก็จำนนว่าเออมันสอนได้อีหลีให้คนมามีศีลให้คนมาเลิกมาละมาลดให้คนมาเสียสละให้คนมามักน้อยสันโดษอีทั้งหมดนี่มันสอดคล้องกับธรรมะของพุทธเจ้าเขาก็เลยโจ๊ะไหวก่อนบอกกาแต่ก่อนน่ะบ่ได้ดอกตายขันอาตมาว่าแต่ก่อนตายแล้วปานนี้นะนะพิมพ์ไม่มีสูตรธรรมะมู่เฮาเนี่ยเป็นชาวพุทธนะสิมีตัวมีผู้ใดบ่มีบ่เป็นพุทธนี่เมื่อวานนี่ยังมีคิดสเตียนมาสอนมาแนะนำมาเป็นวิทยากรเมื่อวานนี่พอหมู่เฮานี่ผู้ใดบ่เป็นพุทธยกมือบังดูนี่บ่เป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอย่างๆมีบ่บ่มีเลยบ่โอ้พุทธหมดนะเพราะว่านี่พุทธขาวๆผมขาวๆน่ะคริสเตียนซื้อยังอ่ะ หานชื่อหาน ขาวๆผมขาวๆเนี่ยเป็นคริสเตียนมาเป็นวิทยากรเพิ่นบอกอาตมาแต่บอกพุทธเจ้าบ่บอกคือกันบ่นั่นเป็นคริสเตียนเป็นศาสนาคริสต์บ่ได้เป็นพุทธผมบ่เป็นหยังดอกเขาถือศาสนาใดก็ดีเขาปฏิบัติอีหลีมันก็ดีนะเอาล่ะบ่มีเวลาบ่แล้วแต่พวกเฮาได้เป็นพุทธเฮาต้องปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ได้ยะสิเกิดมาถิ่มซื่อๆเพิ่นว่าเรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษนี่หมายถึงผู้ยิ่งนําได้โมฆะบุรุษเนี่ยโอ้ยเพิ่นว่าแต่ผู้ชายเพิ่นว่าบ่แม่นได้หมายถึงผู้หญิงนําได้โมฆะบุรุษเนี่ยเป็นคนเกิดมาถิ่มซื่อๆน่ะนะโมฆะบุรุษเนี่ยมันบ่ได้ประโยชน์จากธรรมะบ่ได้ประโยชน์จากศาสนาพอบอกว่าโมฆะบุรุษน่ะผู้หญิงก็เสยบ่แม่นเฮาเว้ยบ่แม่นได้อย่าสิเข้าใจผิดโมฆะบุรุษน่ะหมายหมดคู่คนทั้งผู้หญิงผู้ชายยังสิเกิดมาถิ่มซื่อๆเกิดมาศูนย์เปล่าโมฆะคือความศูนย์เปล่ามันบ่ศูนย์สําเร็จแล้วมันบ่ได้บาปไปอีกซ้ําบุญบ่ได้ได้แต่บาปไปเกิดมาชาตินี้เป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วแทนที่สิว่าเออได้บุญไปเกิดมาได้บุญแบบพุทธบุญแบบโลกุตระได้ไปบ่ได้เสียถิ่มซื่อๆนั่นล่ะโมฆะบุรุษย่ํานะซ้ําอีกเทื่อนึงก่อนสิตอบปัญหาต้องพยายามสร้างสมกรรมอย่าจะให้ชีวิตเนี่ยขาดทุนขาดทุนก็คือมันไม่ได้แต่อกุศลมันได้แต่บาปมันได้แต่เรื่องบ่ดีแล้วเป็นของเฮากรรมเป็นทรัพย์ขอพูดซ้ำนะซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะกรรมเป็นทรัพย์เมื่อวานนี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเขาเอาไปเฮ็ดดีผู้ใดก็ญาติบ่ได้เป็นของเฮาแบ่งผู้ใดก็บ่ได้แบ่งบาปแบ่งบุญนี่แบ่งบ่ได้ส่งไปให้ผู้ตายส่งไปผู้ตายยังบ้านเลขที่ได้ก็ยังบ่จักเลยผู้ตายสิส่งไปให้เขาได้ถือจังได๋เอาล่ะจะค่อยเว้ากันก็คือสิมีปัญหาถามมาอยู่เนี่ยผู้ตายส่งไปได้บ่เนี่ยก็ไปถึงก็ไปให้พระกินหมดส่งไปผู้ตายแน่พอให้แม่ผู้ตายมันเป็นๆบ่เคยซอยเลยพอตายแล้วไปสิส่งไปให้ค่อยเว้ากันเรื่องนี้แบ่งบาปแบ่งบุญแบ่งบ่ได้ผู้ใดเฮ็ดก็เป็นของผู้นั้นคันผู้ใดแบ่งได้ก็บ่แม่นลูกของพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนว่าบาปเป็นของของตนบุญเป็นของของตนกัมมสโกมหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรโนเป็นของของตนแบ่งบ่ได้บ่เหี้ยบ่เหยอธิบายไปแล้วเมื่อวานนี่ของผู้ใดเฮ็ดก็เป็นของผู้นั้นบ่ว่าชั่วบ่ดีบ่ว่าบาปบ่บุญแบ่งบ่ได้พอไปตีหัวคนเฮ้ยลูกไปติดคุกเครื่องหนึ่งพอเครื่องหนึ่งยอมบ่ล่ะพระผู้พิพากษายอมบ่ล่ะแบ่งบอกว่าเป็นลูกเป็นพ่อกันแต่พูดไปตีหัวเขานั่นเป็นพ่อพ่อก็บอกว่าเออขอแบ่งให้ลูกติดคุกเครื่องหนึ่งเถอะผู้พิพากษาเพิ่นยอมบ่ล่ะก็ต้องเอาพ่อนั่นล่ะขั้นสิตกถึงลงโทษเท่าไรก็ต้องพ่อผู้เดียวนั่นติดคุกสิเอาลูกไปติดแทนได้จังไหนนี่โลกโลกได้เนี่ยนี่โลกโลกบ่แม่นธรรมะแห่งธรรมะน่ะมันไม่แบ่งบ่ได้เลยผู้ใดเฮ็ดเท่าใดก็เท่านั้นของผู้ใดก็ของผู้นั้นจื้อไว้นะนี่ก่อนสิไปตอบปัญหาก็ขอสรุปเรื่องนี้อย่าสุประมาท นะเฮาเกิดมานี่มีแต่กรรมเท่านั้นล่ะเกิดมานี่มีกรรมอย่างเดียวที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่สุดในศาสนาพุทธเฮานี่นะกรรมนี่เฮาสิเป็นพระเจ้ากับกรรมนะสร้างไว้ท่านเป็นกรรมดีๆก็คือพระเจ้านี่บันดาลให้เฮาได้ดีเป็นที่เพิงกรรมสปฏิสรโนกรรมเป็นที่พึ่งนะที่พาให้เราได้ดีได้ชั่วเกิดมาดีเกิดมาชั่วเกิดมาจบเกิดมางามเกิดมารวยเกิดมาจนย้อนกรรมมัดบ่แม่นพระเจ้าบันดาลบ่แม่นนะเนี่ยสรุปไว้เท่านี้ล่ะนะอ้าวบัดนี้ตอบปัญหาอันใดสงสัยอีกก็ถามมามันสิตอบเมื่อบัดนี้ 6:00 น.ครึ่งบอกไปบอกมาโบ้ยตื่นมาเอ้าตอบไว้เนี่ยอาตมานี่ตอบแล้วมันสั่นๆกับบ่ค่อยเป็นตอบละยาวเลยมันหูมากยากนานมันหูหลายมันก็เลยเว้าไปเรื่อยคนไทยบ่แม่นคนไทยคนทั่วไปส่วนใหญ่เวลาเจ็บป่วยรักษาแล้วยังไม่หายไปให้หมอดูทักท้วงว่ามีผีไร่ผีนาผีบ้านทำให้เจ็บให้ป่วยเวลาไปแก้ตามหมอบอกแล้วหายเป็นเพราะอะไรเพราะผีช่วยจริงหรืออุปทานวงเล็บความเชื่อทำให้มีกำลังใจจึงหายป่วยได้เออนี่ผู้ถามมาเนี่ยกับพ่อหูเนาะผีเผยยังซอยว่ามีหรอกอุปทานจิตวิญญาณเนี่ยมันสำคัญจิตวิญญาณเนี่ยสำคัญนะสามารถเห็นทันเห็นนี้เห็นได้นะเป็นทันเป็นนี้ก็ได้เป็นได้สัมปิจิตวิญญาณเนี่ยซอยก็ได้เฮ็ดให้หายก็ได้พลังของจิตนี่มันมีพลังอีหลีจะว่าผู้ไปบนไปบานไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ว่าผีว่าเทวดาซอยขนาดนี้หรือว่าพระเจ้าก็ได้ล่ะซอยจังซั่นสิบ่แม่นดอกบุญบาปตัวเองพลังของตัวเองพลังจิตพลังใจของตัวเองกับบุญบาปของตัวเองคันบุญบาปของตัวเองบ่มีไปอ้อนวอนพระเจ้าอ้อนวอนเทวดาอ้อนวอนผีสางให้มาซอยซอยบ่ได้นี่แต่สิตื่มขั้นบาปเท่าหลายแต่ขั้นเฮามีบุญขอก็ได้อยู่แต่บ่แม่นได้ย้อนอันนั้นอันนี้ย้อนผีซอยย้อนเทวดาซอยบ่แม่นย้อนบุญกรรมของเฮาเฮ็ดไว้มันมีขอได้อยู่ก็ขอของเฮาเองคือกันก็เอาเงินไปฝากไว้ในไว้ธนาคารเฮาสิไปขอคืนไปขอถอนมามันก็ถอนได้ติล่ะแต่บ่มีเงินในธนาคารไปถอนถอนได้จังได๋ขอให้ตายบอกขอถอนแน่ไปมันบ่มีอยู่ในธนาคารจะมาขอถอนขอถอนได้ยังไงนะทำไมคนในสมัยพุทธกาลจึงได้มรรคผลเร็วฟังธรรมครั้งเดียวสามารถสำเร็จพระอรหันต์ได้คนที่จะเกิดพร้อมกันกับยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นคนมีบุญแล้วพระพุทธเจ้าก็สิพร้อมสิมีบุญสิมีอัศวินมีอิติสาวกสิต้องเกิดมาซอยศาสนามาเฮ็ดให้มันปึ๊บๆๆมันก็ไหวที่ล่ะเกิดยุคนี่มันยุคสิไปถึงกะลียุคแล้วมีแต่ผีมาเกิดแต่ส่วนใหญ่เทวดาหรือผู้มีบุญก็บ่ค่อยมาเกิดผู้มีบุญเขาสิมาเกิดจะได้มันยุคนี่มันถูกผู้มีบุญก็บ่ค่อยมาเกิดกับยุคถูกนี่หรอกสิมีแต่บุญบาปคืออาตมานี่แหละมาเกิดอาตมาเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์สิจะต้องมาสู่กับบาปนะมาสู่กับบาปมาฝึกวรยุทธสิต้องมาเข้าสนามรบขนาดนี้ก็ต้องมาเกิดยุคนี้มาซอยงานอันนี้ก็นักอยู่แต่ก็ต้องเอาต้องฝึกนักนี่แหละเป็นแบบฝึกหัดเป็นโจทย์ที่เฮาสิต้องเฮ็ดให้ผ่านมาสันสอบบ่ได้ก็นักจังว่าคนสมัยพุทธกาลนั่นเพิ่นก็ง่ายขอบเพิ่นมีบุญเมื่อเกิดฟังเทศสี่ขั้วเป็นอรหันต์ฟังเทศสองกันเป็นอรหันต์เนี่ยสิเป็นต้นก็เรื่องของเพิ่นแต่ขั้วจริงแล้วเนี่ยเฮาฟังเทศมาสิบกันก็เสยเราจะให้เฝ้าสนใจปฏิบัติเติมบุญนั่นล่ะแห้งถือว่าเฮาบ่มีบุญเฮาแห้งบ่มีบุญเฮาก็แห้งต้องเฮ็ดบ่แม่นสิไปขอซื้อเอาตามตลาดได้มือหึงละบุญไปขอแบ่งก็บ่ได้ต้องเฮ็ดเอาเองฝ้าเขาถามมาแล้วก็ดียุคนี้มันยุคยากคนสิมาเกิดยุคนี้มันสิเป็นคนมีบุญหลายบ่ได้ดอกอาตมาก็สอนคนบุญบ่หลายนี่ล่ะมันต้องมาสอนเนี่ยสิพิสูจน์ฝีมือ ท่านเป็นผู้ที่เก่งผู้ที่มีบุญได้หลายก็ไปสอนคนได้หลายสอนคนดีๆสอนคนที่มีบุญได้หลายก็ง่ายขึ้นเพิ่นก็จะต้องมีม่วนได้หลายสร้างศาสนาได้เร็วพระพุทธเจ้าเกิดในยุคนั้นคนมีบุญก็ไปเกิดพร้อมยุคพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนคนมีบุญก็สร้างศาสนาได้มันจะสิเป็นศาสนามันเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่ต้องสมเหตุสมผลสมเหตุสมปัจจัยอย่างอาตมาก็มีปัจจัยซ้ำอาตมาก็ต้องเฮ็ดได้ซ้ำนี่ฉันถามมาก็ตอบได้ขนาดนี้นะในถามว่าเป็นยังเจ้าคนมีบุญคนสมัยพระเจ้าจังบรรลุทำง่ายก็ขอบพระคุณต้องมีสิ่งที่มันประกอบกันพระพุทธเจ้าเคยทำบาปหรือผิดศีลหรือไม่เอ้าก็เคยมาทั้งนั้นล่ะศีลผิดบาปผิดยังมากก็จะเล่าให้ฟังแล้วแม้แต่บาปเก่าไม่เฮ็ดบุญแล้วเลิกบาปแล้วพอเป็นอริยะระดับหนึ่งก็สิลดบาปไปเรื่อยเฮ็ดแต่บุญเรื่อยจนได้เป็นอรหันต์นี่บ่เฮ็ดบาปเลยถือว่าพระอรหันต์นี่เป็นผู้ที่สมบูรณ์แล้วบ่เฮ็ดบาปเลยเฮ็ดแต่บุญขนาดนั้นบาปเก่ามันก็ยังสิมีมาอีกครับพระอรหันต์สิเกิดอีกเป็นพระโพธิสัตว์ไปหาพระพุทธเจ้าเรื่อยๆบาปก็ยังสิมาเด่นงานอยู่อย่างอาตมานี่ก็มีบาปพอสมควรนะพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะก็เล่าให้ฟังนะเมื่อวานตัสรูปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังเศษบาปก็ยังตามมาอยู่สันหลังนะเคยเห็นมาครูคนนั่นแหละบาปอยากถามว่าคนแก่พูดว่าคนที่นาน ตาย นานตายยังเป็นตาม นานตาย ตัวย่ออยากกับหม้อมาเนาะเขียนตัวหนังสือกอขอไข่กอไก่ทอถุงเอียงหมดนี่คือการเมิดนี่อ่านยากนะคนที่นานตายเขาบอกว่าเราใช้กรรมจริงหรือไม่กับแม่นนานตายกับใส่กรรมใส่วิบากแต่ว่าใส่ให้ดีขั้นนานตายกับพยายามเอาเวลาที่บ่ท่านตายนั่นพยายามเลิกชั่วประพฤติดีเฮ็ดแต่สิ่งที่เป็นกุศลไอ้บ่เป็นกุศลจะฝืนมันโลดจะสิให้มันไปเฮ็ดพยายามปฏิบัติธรรมเนี่ยหาวิธีไปปฏิบัติให้มันสั่งสมขั้นมันนานตายกับแห้งดีตัวหน้าตายก็หาเวลาเลิกบาปเลิกซัวเฮ็ดแต่ดีเฮ็ดแต่บุญเข้าไปเรื่อยๆมาเป็นคนนี่แหละเฮ็ดได้ตายไปแล้วบ่ได้มาเป็นคนนี่ไปเป็นเดรัจฉานก็บ่ครบบุญบ่ครบอาการ32สิได้เฮ็ดบุญมาเป็นคนนี่ล่ะมันเฮ็ดบุญได้ดีที่สุดถือว่าเป็นคนที่มีเป็นชมพูทวีปเป็นคนชมพูทวีปมีสุรภาโวสติมันโตอิทะพรหมจริยวาโซนี่พระพุทธเจ้าเป็นว่าไว้มาเกิดเป็นคนนี่ล่ะมีหางมีกายมีทุกอย่างเต็มกำลังแข็งแรงดีมีสติได้เต็มดีแล้วก็สามารถปฏิบัติบรรลุพรหมจรรย์ได้อันอื่นไม่ได้หรอกจิตมตัสรูปเป็นอรหันต์ก็มาต้องมาเป็นคนนี่ล่ะจิตมตัสรูปเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเกิดเป็นคนนี่ล่ะเป็นอื่นไม่ได้หรอกจะมาเกิดเป็นคนได้แล้วพยายามเขานั่งฟังธรรมง่วงนอนบาปไหมชื่อว่าบาปมันก็คือบ่ดีนั่นแหละบาปคือความบ่ดีแล้วง่วงนอนพอฟังธรรมมันง่วงนอนแล้วมันสิดีจังได๋ล่ะเนาะมันก็บ่ดีซ้ำมันนั่นล่ะตายไปแล้วไปไหนตายไปแล้วไปไหนแต่ก่อนนี่อาตมาก็ตอบพั่วโลดได้ตายไปแล้วไปวัดแต่ก่อนนี่เขาหามไปเองบ่ได้นะตายไปแล้วไปวัดเขาเอาไปเผาหรือไปฝังวัดตายไปแล้วไปไหนนะแล้วคนบ่ไปวัดก็ไปพิปัสสนานะตายไปแล้วก็คือสิถามว่าจิตวิญญาณนี่เนาะไปไสไปตามบาปตามบุญผู้ใดมีบาปหลายไปโลดตายปุ๊บเกิดปั๊บไปหาบาปไปหานรกบาปก็คือนรกก็คือบาปไปหานรกท่านผู้ใดบุญหลายตายปุ๊บเกิดปั๊บก็เทวดาไปสวรรค์นะบางคนก็ตายปุ๊บเกิดปั๊บเข้าท้องม้าเลยระวังสำคัญของมูนี่มันบ่ได้เฮ็ดเอาเองได้กรรมวิบากเป็นตัวจัดสรรตัววิบากเป็นตัวจัดสรรตายปุ๊บเกิดปั๊บเข้าท้องม้าขี่เหือนนะผู้ใดกับผู้นั้นเอาไปไม่สมบ่หัวอย่าสิหัวเลนมันจะเป็นตัวเองล่ะระวังตายปุ๊บเกิดปั๊บที่เกิดอันใดก็แล้วแต่เข่าท้องก็ตามแต่เข่าท้องคนก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็บ่ว่านี่ก็เว้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปเลยบอกไปแล้ว คนที่ตายจากคนละเกิดเป็นคนอีกได้เกิดเป็นคนอีกนั้นน้อยสิได้เกิดเป็นคนเฮ็ดจังได๋ต้องศีลห้ารักษาให้บริสุทธิ์รักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่นแน่เลยคันรักษาให้บริสุทธิ์ได้พอสมควรเฮามีอายุ50ปีรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ตั้ง25ปีนี่ทั้งพ่อมีหวังคันบ่ได้รักษาศีลห้าแม้ที่สิบ่เป็นโลกุตระแม่แต่สิบ่ได้รักษาศีลห้าเป็นโลกุตระได้สำโลกียะนี่เป็นกุศลรักษาศีลได้โลกียะจักเหิงเติบพอสมควรก็สิมีหวังได้เกิดเป็นคนอยู่แห่งเป็นโลกุตระแหละแห่งมีหวังได้เกิดเป็นคนนะตายแล้วไปไหนไปเกิดตามบุญตามกรรมแบ่งบาปแบ่งบุญให้ผู้ตายได้ไหมเช่นพ่อตายทำบุญอุทิศส่วนบุญให้พ่อจะได้รับไหมนี่ปัญหานี่ถามมาครูเถื่อตอบเลยม่วนครูเถื่อตอบแบ่งบุญแบ่งบาปให้ผู้ตายนี่มันม่วนตัวมันถือหลอกมาเหิงเนี่ยมันสะใจมันโอ้ยมันจะเป็นมันถือหลอกมาคักๆแน่ๆเฮ็ดมาหลายแล้วอธิบายดีๆสิได้ไปเศร้าซะเลิกซะแบ่งบุญแบ่งบาปให้ผู้ตายเนี่ยมันบ่ได้รอกันมาว่าตายแล้วมาแบ่งบาปแบ่งบุญตั้งแต่บ่แม่นบาปแม่นบุญเป็นทับนามธรรมเป็นตั้งแต่วัตถุธรรมตั้งแต่วัตถุตั้งแต่รูปธรรมแบ่งบาปแบ่งบุญแบ่งไปให้ผู้ตายมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานไปให้ผู้ตายเพิ่นว่าเอาหยังมาทานล่ะเอากับข้าวกับน้ำพอสอบพอมากินต้มไก่ก็ขาไก่มาโอ้ยไก่อ้วนๆพี่ๆขามาแกงดีๆเลยเห็นพอมาแกงแบบไรล่ะแกงเผ็ดแกงต้มยำแกงอะไรก็แล้วแต่แกงไก่แกงไก่ใส่ขามะราวีนี่ต้มไก่ใส่ขามาย่างดีมาถวายพระพอถวายพระกับฉันนำดีๆเด้อฉันเอาใส่ปากยำคือโอ้แซ่บโยมลงกับพอลงกับพอแล้วเรียบร้อยมัดถ้วยเลยอ้าวโยมส่งไปให้พออ้าวหยาดน้ำยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังพระกสวดเด้สวดยางมวนได้ยะทาวริวหาใส่ทำนองมวนได้หยาดน้ำหยาดไปจนมัดขันแล้วท้าว่าไกลออกจากท้องพาไปหาพ่อวะตอบไปวะเหลือเศษมันมือเศร้าไปออกอยู่ในเวทเศษมันเสือเหลือเศษไก่สิออกอยู่ในเวทผุนนะบ่ไปหยาดน้ำสามองค์สี่องค์ก็บ่ไปนั่นหนึ่งสองพระขี่ตัวขั้นว่าสิไปส่งไปให้พ่อน่ะพาโอ้ยเก่งอาสาสิส่งไปให้ผู้ตายสิไปส่งไปให้พ่อให้แม่จะตายไปอาสาถามว่าพาหูบ่ว่าพ่อตายเนี่ยไปเข้าช่องมาหรือยังหรือว่าพ่อตายเนี่ยไปเป็นเทวดาอยู่ไสไปอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่หรือว่าไปอยู่นรกมองไหนไปอยู่ซอยนรกซอย8บ้านเลขที่20หรือว่าอยู่บ้านไหนเบลาเนี่ยพาหูบ่ฮะจะว่าพาหูบ่เป็นบุรุษไปสนีบ่ฮู้บ้านที่ไปส่งถึงอาสาครูคนเลยพระนั่นอาสาส่งไปให้พ่อให้แม่แต่บ่ฮู้ว่าพ่อแม่ตายไปนั่นไปลงนรกหรือไปขึ้นสวรรค์หรือว่าไปเป็นเกิดอยู่ไสแม่นบ่อาสาถึงนั่นแล้วสู่องค์อ้าวส่งไว้พ่อให้แม่ปานเป็นบุรุษไปสนีสั่นหนึ่งเอาสอนเลยเนี่ยมันขั้นหัวใจเนาะเรื่องนี้เนาะโอ้เอาถามเลยถามเอาไมโครโฟนให้เอาเขาอัดเสียงเอาไว้ว่าสันมันบ่ฮู้ว่าถามว่าจังได๋ล่ะตอบผู้ฟังทั้งหลังทั้งน้ำหลังเนี่ยฟังบ่ฮู้เรื่องเขาอัดเสียงไว้ถามก็ฮู้จักว่าคำถามว่าจังได๋ล่ะสิได้ตอบถูกเอาเลยเอา เมื่อเวลาญาติอุทิศส่วนกุศลดวงไปให้ดวงวิญญาณแก่ผู้ที ่เบาเนี้ยเบาเนี้ยมันดังโพด เมื่อเวลาญาติอุทิศดวงวิญญาณไปให้ญาติญาติอุทิศไปให้ดวงวิญญาณผู้ที่ได้ล่วงลับดับวิญญาณไปแม่นบ่ครับเมื่อเวลาไปแล้วนี่พระได้หลับได้สันเมื่อเวลาพระญาตินำหรืออุทิศไปให้แก่คนนั้นเป็นจังเป็นอะไรมันจังบ่ได้หลับครับ เอากําลังจะอธิบายอยู่นี่เลยล่ะกําลังอธิบายอยู่นี่ล่ะ เพราะว่าดวงวิญญาณของผู้นั้นเมื่อเวลามันลอยไปแล้วมันไอ้มันสิเมื่อเวลาเฮาบริสุทธิ์แล้วเฮาสิญาตินำอุทิศไปให ้ แสดงว่าบ่ได้หลับแม่นบ่ครับ กับอธิบายอยู่นี่มันจะได้หลับจังไหนล่ะญาติไปให้มันได้หลับจังไหนครับกําลังอธิบายแต่วัตถุเลยแต่เนี่ยเนี่ยสมมุติให้ฟังเนี่ยนะแต่เอาแกงไก่มาถวายพระพระชั้นแล้วเสร็จญาติหน้าไปให้พระไปให้พ่อแม่ตายแล้วพ่อแม่เนี่ยอยากมากกินแกงไก่ว่าซั่นน่ะฟังดีๆฟังดีๆนั่นไปจังไหนมันบ่ไปแม่นบ่เอาละบาดนี้บอกแล้วเหตุผลแม่แต่บาดเลขที่ก็บ่ฮู้จะเอาไปให้ถึกจังไหนตัวหลายโพดต่อมาเอาละเขาบอกว่ามันโมเมนเอาอันนั้นโมเมนเอาไก่อีหลีนั่นเพิ่นว่าเอาวิญญาณมันไปบ่วิญญาณไก่มันอยู่ไสล่ะฮะวิญญาณไก่อยู่ไสน่ะเอากินน่ะกินวิญญาณมันบอกกินตอนมันตัวเอามาถวายพระน่ะเอาวิญญาณไก่มาถวายบ่เอาขึ้นอีหลีได้ขึ้นน้ําให้ดีๆคั่นเว้าล่ะฮะเว้าให้มันหมดบ่แม่นบ่ได้เอาตอนไก่บ่ได้เอาเนื้อไก่อันเนื้อไก่มันบ่ไปแล้วนี่บัดนี้มันรวยได้บัดนี้เว้าแล้วอธิบายฟังแล้วก็รวยบ่แม่นเอาหน้ามาทำเอาวิญญาณไก่มันวิญญาณไก่มันแสบซั่นบ่วิญญาณไก่มันมี มันมีหยังล่ะวิญญาณไก่ไปให้พ่อแม่กินเว้ารวยไปได้มัดนั่นล่ะบ่แม่นมันบ่มีเอาไปไม่ได้ยังไงวิญญาณไก่มันก็ไปพอแห้งแล้วขาดไก่ตายแล้วไก่ทิ่มมันก็วิญญาณมันก็ไปพอแห้งเลยนะแต่เนื้อมันแล้วเอาเนื้อนี่มาถวายพระเอาวิญญาณมันมาถวายเมืองแล้วจับวิญญาณไก่มันมานำบ่อแกงอ่ะในแกงเอาวิญญาณมันไก่นำไปใส่มานำบ่คือว่าไปทั่วทีบทั่วแดนนี่นะอธิบายไปกับไปรวยไปได้จังสันจังสีสรุปแล้วเนี่ยมันบ่แมนนะเสียว่านี่เป็นของถวายแล้วเอามาถวายพระแล้วก็พระทรงของบุญของบาปมันบ่แม่นบุญแม่นบาปหรอกมื้อนี้เอาเสื้อเอาผ้าเอาของนั่นของนี่อีหยังก็แล้วแต่บ่แม่นเอามาให้พระน่ะมาให้พระใส่พระกินให้พระได้มีชีวิตอยู่จะว่าของบ่ดีบ่งามพ่อแม่บ่มักบ่หยังก็สร้างแล้วแต่บ่แม่นเอามาให้พระน่ะมาให้พระใส่พระกินให้พระได้มีชีวิตอยู่จะว่าของบ่ดีบ่งามพ่อแม่บ่มักบ่หยังก็สร้างพระนี่เพิ่นต้องการได้ต้องการเข็มก็สิบอกโอ้ยได้เข็มมันราคาถือพ่อแม่เฮาบ่มักก็ไปเอาได้ของพระเพิ่นบ่ได้ต้องการเลยมาถวายพระของดีของแพงซ้ำแต่มันบ่ถือเรื่องเลยมันคนบ่เรื่องคนละเรื่องกันเนี่ยก็บ่ได้ประโยชน์เอาประโยชน์ที่พระเพิ่นต้องใส่ต้องซอยต้องอาศัยที่บ่สมควรก็สิเอามาถวายเพิ่นจังซี่เป็นต้นเอาที่นี่บอกว่าบ่แม่นอันนั้นบ่แม่นวัตถุบ่แม่นรูปธรรมบอกว่าแบ่งบาปแบ่งบุญเพิ่นว่าแบ่งบาปแบ่งบุญไปให้พ่อให้แม่เอาล่ะบาดนี้แห้งคักบาดนี้บาปบุญข้าไก่มาถวายพระในได้บาปแล้วก็ต้องแบ่งบาปที่เลยไปให้พ่อแม่มันขาไก่มาถวายพระเนี่ยขามาได้บาปก่อนเอามาถวายพระก็เอาบาปมาพร้อมครอบขาไก่นี่มันบาปแม่นบ่หรือว่าขาไก่นี่ได้บุญก็เลยได้บุญมาถวายพระเอาละกรรมถวายกรรมเอาของมาทานให้พระก็เป็นกรรมส่วนหนึ่งแต่ว่าเอาของนี่มาถวายเนี่ยเอาอีหยังมาถวายแล้วเอาของดีหรือบ่ดีของที่เป็นบาปเอาไก่นี่ต้องขามันมาเป็นของบาปก็เอาบาปมาถวายพระแล้วก็สิแบ่งไปให้พ่อแม่ก็แบ่งบาปเท่านั้นตัวไปให้พ่อแม่แม่นบ่แต่มันแบ่งบ่ได้บาปบุญแบ่งบ่ได้อ้าวตกลงมันแบ่งบาปบุญบ่ได้จังไหน พิสูจน์เดียวนี้เลยเอานั่งฟังดีๆอาตมานี่ก็คือสิมีบุญเนาะนั่นบ่เอาบัดนี้อาตมาก็บอกว่าพวกพุทธเจ้านี่สมมุติพวกพุทธเจ้านี่เป็นลูกอาตมาเป็นพ่อเป็นแม่สิแบ่งบุญให้เดี๋ยวนี้แบ่งมรดกบุญให้เลยเดี๋ยวนี้บ่ทันตายไปนี่ล่ะตายแล้วไปแบ่งน่ะมันยังบ่ทันจักว่าอยู่ไสสิแบ่งไปให้บ่ได้บ่ฮู้ว่าท่านตายจากกันนี่เนี่ยนางต่อหน้ากันเนี่ยอาตมามีบุญเท่าไรเนี่ยเอาเลยแบ่งเอาโลดให้บุญอยากได้อาตมาให้ดีแบ่งให้เลยเนี่ยเจ้าสิได้จังไหนเจ้าสิเอาบุญจากอาตมาไปจังไหนเอาปิโตถากเอาสารเคมีละลายมาละลายเอาหรือว่าเห็นจังไหนบุญอาตมามีอยู่ในเจียงเพ่งอยู่ในตัวขณะนี่เห็นกันต่อหน้าต่อตาเนี่ยบ่ท่านตายจากกันไปเนี่ยเจ้าสามารถสิแบ่งเอาบุญจากอาตมาไปได้บ่นี่พิสูจน์ให้มันเห็นนี่บ่ต้องเอาตายไปจากกันเลยนี่เป็นๆอยู่น้ํากันเนี่ยแบ่งได้บ่โดยวิธีใดพระพุทธเจ้าสอนแล้วกรรมใครกรรมมันผู้ใดทําดีๆ ดีเป็นของตัวทําชั่วชั่วเป็นของตัวดีก็คือบุญชั่วก็คือบาปคนได้เฮ็ดชั่วเฮ็ดดีเฮ็ดบาปเฮ็ดบุญก็เป็นของตัวมันก็เพิ่นสอนอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วกัมมสโกมหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรณโณกรรมเป็นของตนตนเป็นทายาทของกรรมต้องรับมรดกกรรมของเฮาเองมัดบ่เฮียบอกแล้วบ่เฮียบ่เหยต้องรับเป็นของตัวมัดแบ่งบ่ได้นี่สอนมาผิดเหิงแต่เหิงแล้วแต่ว่าไปทำบุญทำทานกับพระกับเจ้าหรือทำกับคนผู้ใดก็แล้วแต่บ่ต้องเป็นพระเป็นเจ้าก็ตามได้บุญเฮาได้บ่แม่นผู้ตายพุ่นเราได้บ่แม่นผู้นี้เฮ็ดผู้นี้ได้ผู้นี้เฮ็ดแบ่งให้ผู้นี้ได้เป็นกันยังแบ่งบ่ได้แล้วตายไปมันสิแบ่งได้จังไหนคัดคำสอนพระพุทธเจ้าซ้ำกัมมสโกมหิกัมมทายาโทนี่คำสอนพระพุทธเจ้ากรรมเป็นของตนต้องรับมรดกกรรมของตนบ่แม่นไปแบ่งให้ผู้นั้นแบ่งให้ผู้นี้คัดคำสอนพระพุทธเจ้าซ้ำนี่ล่ะสอนผิดมาเหิงน่ะนี่ล่ะเขาสิเอาอาตมาเข้าคุกเรื่องว่าสอนบ่คือเขาพออาตมาไปสอนแบบนี้คนก็เลยเลิกไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานกับพระหลายขึ้นเขาก็ขาดผลประโยชน์พอขาดผลประโยชน์ก็แหกตาใส่อาตมาทีละสิย้ำอาตมาหาว่าอาตมาเนี่ยไปคัดลาบไปเฮ็ดให้เขาเสียผลประโยชน์นี่ละเรื่องของเรื่องอาตมาสิถูกจับบ่แม่นสิถูกจับไปแล้วจนเลิกแล้วก็ขอบสอนแนวนี้ล่ะอาตมาว่าสอนผิดจังซั่นน่ะพระพุทธเจ้าบ่เคยสอนแบบนั้นญาติน้ำก็บ่มีหรอกในศาสนาพุทธบ่มีแบบอย่างแต่เดิมบ่มีหรอกมาหาเรื่องแต่ตอนหลังๆมันผิดเมื่อพิษน้ำกันมากครับคุณมือนี่นะเนี่ยเพิ่นนี่ก็ทวงว่าอ้าวอาตมาสอนอย่างสิอาตมาบ่เสียผลประโยชน์บ่อาตมากับเป็นพระคือกันเสียก็เสียดิล่ะว่ามันผิดสัจธรรมอาตมาบ่ย่านหรอกแต่เขาขี่โลภอยู่เขาย่านอาตมาบ่ขี่โลภแล้วอาตมาบ่ย่านบ่ให้ก็บ่กินไปบินเด็กอีกน้อยจะไปบินตบาดเอ้าบ่ใส่ก็บ่กินไผบ่ใส่ให้ก็บ่กินคันเห็นว่าอาตมาซัวหลายเนี่ยบ่ใส่ความบาดว่าซั่นเถาะบ่ใส่บาดให้กินพระนี่บ่ดีบ่ใส่บาดให้กินเอ้าบ่ให้กินก็ตายไปโลดพระพุทธเจ้าได้ท้าทายบ่ให้เมียนบ่ให้เก็บเงินเก็บทองเป็นของตัวเองบ่ต้องซื้อก็บ่ได้ในวินัยก็บอกแล้วซื้อก็อาบัติซื้อก็บ่ได้ขายกันเพิ่นได้บ่เคยบวชมาได้สิฮู้แต่ว่าบวชแล้วบ่เคยซื้อเท่าไหร่นั่นน่ะอาบัติบ่ให้ซื้อให้ขายซื้อบ่ได้พระซื้อบ่ได้ขายบ่ได้ให้บิณฑบาตกินคันผู้ใดบ่ใส่บาตรก็อดตายอาตมาก็สิพิสูจน์ธรรมอบูจาคันบ่มีความดีฮอดเขาบ่ศรัทธาเขาบ่ใส่บาตรให้กินก็ยอมตายพิสูจน์เบิ่งกันน่ะคนอาตมาบ่ตายหรอกอาตมามีความดีขนาดนี้บ่ตายหรอกเฮาบ่กินหลายซ้ําบ่ตายนะคันมาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมันสิสอดคล้องกันมันสิไปนํากันได้หมดดีนะทำไมลูกทุกวันนี้ถึงบอกยากสอนยาก1 เจ้าบ่มีบุญก็ได้ลูกผีมาเกิด มันก็เลยเร็วสอนยากที่ละลูกผีเจ้าบ่มีบุญเองสองสังคมสังคมมันมอมเมามันครอบงำมันพาไปเป็นลูกต่อมันก็เอาอย่างหมู่อย่างฝูงอย่างคนในโลกอื่นๆอีกเฮาก็บ่มีบุญหลายสอนลูกสอนต่อก็บ่เก่งบ่มีฤทธิ์พ่อบุญบ่พ่อบารมีบ่พ่อสอนลูกก็บ่เก่งโลกมันก็ดึงไปนี่แหละเหตุผลใหญ่ๆคันมีลูกแล้วเนี่ยคันตัวเองบุญบ่ดีบ่มีลูกเลยดีกว่าบ่ต้องไปแต่งงานบ่ต้องไปมีลูกบ่ต้องไปหาเรื่องมีลูกขอว่าบ่มีแล้วมันกันบ่ได้นี่ลูกผีหรือลูกพระมาเกิดเฮาบ่ฮู้เจ้าว่ามันเสี่ยงในคู่มือนี่เสี่ยงอีหลีสองสังคมก็เป็นอย่างสี่สังคมมันพาไปมันดึงมันดูดมันแห้งคู่มือนี่สังคมทั้งสัวนี่ทั้งสังคมทั้งบดีเนี่ยมันพากันไปร้ายเจ้าว่ามันเสี่ยงอาตมาจังเกิดมาศาสตร์นี่ก็เลยมีบุญนำนะจริงๆอาตมาศาสตร์นี่อยากแต่งงานเด้อพยายามอยากแต่งงานโลกเขาว่าต้องแต่งงานแต่งงานแต่ก่อนก็น้อยใจอยู่เฮานี่คืออาตมาอายุ30แล้วหมู่ฝูงมันมีลูกแล้วเฮาก็ยังบ่ทันได้แต่งงานโอ้มันเป็นจังได๋อายุ35ก็ยังบ่ทันได้แต่งงานน่ะนะหมู่ฝูงมันก็แต่งไปพ่อแห่งมีลูกตั้งหลายคนลูกมันแลนได้แล้วลูกมันเข้าโรงเรียนเฮายังบ่ทันได้มีแต่งงานเลยก็คือจะว่าเป็นยังพยายามได้โอ้ยจีบผู้สาวพยายามสิตัวเองก็มีอยู่เออสิว่าลูกบ่รอกับพ่อได้ใส่ได้อยู่เสียว่าเงินบ่มีก็มีเงินมีข้ามฐานะก็มียศสันเนี่ยก็พอมีอยู่แต่ก็บ่ได้แต่งงานมันมีบุญนั่นนะแต่ก่อนคิดบ่ออกคิดว่าตัวบาปบัดนี้แท้โอ้คนเกิดมาโสดได้เนี่ยมันบุญตัวคอยมาหูทีหลังนะมันบุญเก่าบุญเก่ามันเพชรให้อาตมานี่กระโดดเข้าไปหากระโดดสิเข้าไปแต่งงานมันก็บ่ได้แต่งนี่ล่ะบุญผู้ใดมีบาปแล้วก็บ่ได้คือสิแต่งต้องแต่งนั่นน่ะบาปกินหัวนะมันเป็นไปเองนะระวังแฮงแลนใส่แล้วได้โลดนั่นก็ของเจ้านั่นล่ะนะเอาละเรื่องลูกเรื่องบอกยากสอนยากเนี่ยมันก็มีเหตุใหญ่อยู่2อันนะเหตุใหญ่อยู่2อันก็จะสิไปเฮ็ดคันบ่มีได้ก็ดีพ่อแม่ตีพ่อแม่ตีทําร้ายลูกระหว่างพ่อแม่ลูกใครเป็นบาปโอ้นี่รายละเอียดตัวแนวนี้มันมีรายละเอียดพ่อแม่ตีลูกก็ต้องตีอยู่แน่ขั้นสอนมันสอนวิธีการสอนแนวหนึ่งก็บ่แม่นตีด้วยใจหายใจห้นใจเครียดใจยังเวลาเครียดอย่าตีลูกต้องตีลูกให้หายเครียดซะก่อนเศร้าเครียดซะก่อนค่อยตีขั้นตีลูกกำลังเครียดจักน้อยตายหรอกนะมันตีหย่อนเครียดบ่ได้นะอันนี้มันต้องอธิบายกันละเอียดออกโหยสิ 6:00 นแล้วนาฬิกาเนี่ยเอาไปถิ่มซะเป็นยังนี่มันไหวแต่เนี่ยนู่นแห้งอันนี้แห้งไหวเนี่ยอันนั้นยังเหลืออีก7 8 มีอะไรคำถามที่เขาถามดีๆนะเพราะท่านลองดูผ่านๆแล้ว ตอบเออเอ้าโอ้ยมัน ทีละผมว่าผมจะป้อน ขออ่านปวดๆๆๆเลยนี่หาเจ็ดนาที ทีละก็จะเลือกป้อนให้พ่อท่านทีนี ้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพุตายเอาอธิบายแล้วมนุษย์โคลนนิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาจะมีกรรมหรือวิบากเป็นของคนตายอย่างไรอันนี้ก็อจินไตเนี่ยมนุษย์โคลนนิ่งเนี่ยมันไม่บาปมีบุญของผู้นั้นผู้นี้เองต่อให้หน้าตาคือกันของเก่าแต่ว่าบุญบาปมันบ่คือกันมันบ่แม่นบุญบ่แม่นบ่คือกันดอกให้ตาคือกันก็บ่คือกันการกราบ3ครั้งของพระสงฆ์ทั้งหลายจะต้องกราบ1ครั้งกราบ3ครั้งของพระสงฆ์ทั้งหลายต่างจากกราบ1ครั้งของสมณะอโศกอย่างไรสมณะก็ตามพระสงฆ์ก็ตามกราบครั้งเดียวกราบ3ครั้งก็ได้คือกันนั่นละกราบครั้งเดียวหมายความว่าเคารพธรรมเคารพผู้พระสงฆ์เฉพาะกราบ3ครั้งหมายความว่าเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3คันกราบครั้งเดียวหมายความว่าเคารพธรรมหรือเคารพพุทธหรือเคารพสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสิเคารพอาตมาซื่อๆนี่อ้าวขอกราบเคารพท่านคือเท่าเดียวก็ได้หรือกราบเคารพธรรมเวลาเทศแล้วเสร็จก็บอกอ้าวเคารพธรรม1ครั้งแล้วกราบ1ครั้งเคารพพระธรรมครั้งนึงจังซี่เป็นต้นคันกราบพระพุทธเฮาสิมักสิกราบ3ครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนรวยแต่ไม่เอาเปรียบคนจนแต่ไม่เอาเปรียบอย่างใดดีกว่ากันคนรวยแต่ไม่เอาเปรียบกับคนจนแต่ไม่เอาเปรียบอย่างใดดีกว่ากันก็คนรวยแล้วไปเอาเปรียบมันสิดีจังไหนมันรวยแล้วมันบ่ควรเอาเปรียบคนจนมันก็มันจนมันถูกบังคับให้เอาเปรียบมันก็จําเป็นมันก็จังคนจนก็ยังไข้แน่กลัวอยู่แต่บอกได้บ่บอกว่าดีได้ บอกว่าใครแน่กลัวเท่านั้นคนบอกว่าเอาเปรียบเลยทั้งคนจนคนรวยน่ะดีที่สุดสิเป็นคนรวยหรือคนจนก็อย่าสิไปเอาเปรียบแต่ว่าคนรวยเอาเปรียบเขานั้นบ่ดีแล้วบ่ดีหลายแล้วคนจนเนี่ยมันก็ลำบากมันก็ต้องเอาเปรียบคนแน่มันก็ยังใครกลัวคนรวยแต่ก็บ่ดีอยู่หั่นล่ะไปเอาเปรียบมันคนที่จะไปคนทั่วไปจะมีการทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรคนทั่วไปจะมีการทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะส่วนใหญ่จะต้องเจอกรรมกับตนเองจึงคิดบวชหรือถือศีลเอาก็มาปฏิบัติธรรมในตอบตีหัวเขาบานโหลดที่มาปฏิบัติธรรมที่เฮ็ดให้พ้นทุกข์ได้ก็ต้องมาปฏิบัติธรรมอย่างอื่นบ่มีการให้พรมีความหมายอย่างไรและสำนักสมณะอโศกยังไม่ให้พรและหยาดน้ำโอ้ยจนเมื่อยเทศนี่คือการให้พรพรแปลว่าข่วมประเสริฐข่วมประเสริฐก็ให้ฮู้แล้วก็เอาไปเฮ็ดนี่คือข่วมประเสริฐจงมีอายุวรรณะสุขภาพผลูปใส่หัวปั๊บนี่มันได้พูดว่ามันต้องไปเฮ็ดเอาพระพุทธเจ้าบอกครูยางเนี่ยต้องไปเฮ็ดเอามันจึงจะได้ฟังไปแล้วมันได้โลดมาไผปากศักดิ์สิทธิ์ปานน่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ว่าเราเป็นผู้ชี้ทางเท่านั้นส่วนจะได้นั้นเธอไปเดินเองนั่นไปสวรรค์เจ้าก็นั่งเสยอยู่นี่พูนไปสวรรค์เสยอยู่นี่แล้วมันสิได้สวรรค์มื้อหึงเฮาต้องย่างเองมันจังสิไปเพิ่นชี้ทางตัวนั้นอาตมานี่มาให้พ่อนี่มาให้ทางภาษานี่ล่ะพรประเสริฐนะทำไมไม่ให้พรให้จนเมื่อยนี่ก็สิหมดเวลา6เมื่อองค์เคิงนี่ก็เมื่อยอยู่นี่ให้พรจนเด้งเพ่งเจ้งเพ่งเจ้งเพ่งอยู่เนี่ยว่าบ่ให้พรคั่นมาบอกว่าให้พรก็เอายะทาวริวหาปุราปริบุเรติมันสิยากหยังเดี๋ยวๆจบแล้วบ่ได้อายุวันโนสุขังพลังจักมันอีหยังบ่ฮู้เรื่องเลยไปแล้วก็เสยนึกว่าได้พรแล้วเสยปานทําปะหมาเสยบ่ฮู้เรื่องเลยเสยซั่นแหละเอาแม่บ่หรอกปานทําปะหมาเสยปานทําปะหมาฟุบขึ้นว่าตัวเองได้แล้วมันบ่ได้ดอกบ่ฮู้เรื่องเจ้าบ่ฮู้เรื่องเจ้าขึ้นว่าเจ้าได้ได้อายุได้วรรณะได้สุขะได้พละบ่ได้ต้องไปเฮ็ดอยากได้อายุก็ต้องไปเพียรอาตมามีเวลาขยายความนะว่าอายุจังใดจังสิได้วรรณะจังใดจังสิได้พระพุทธเจ้ามาสอนไว้หมดอ่ะได้อายุก็ต้องเพียรต้องขยันได้วรรณะก็ต้องถือศีลได้ความสุขก็จะต้องมีฌานได้พละกำลังก็ต้องมีวิมุตติจังสิเป็นต้นนี่พระสอนไว้หมดอาตมามีเวลาอธิบายนะอย่าไปเข้าใจผิดนี่ละให้พ่อให้จนเมื่อยแล้วเนี่ยสัมมนากันเมื่อคืนก็ทานกันพอแห้งแล้วพระเพิ่นก็ให้พรไปจักบ่จักอย่างให้พรสิเด้อให้จักสิดีจังสิดีเพิ่นก็ให้บ่แล้ว4ทางดี4ทางบ่ดีก็เลิกเด้อจังสิๆนะให้พรแล้วไปเฮ็ดเอาตัวท่านถูกนิมนต์ไปในงานศพคนตายถ้าจะให้กุศลาท่านให้กุศลาไหมเพราะว่าผมแคลงใจตอนถามพระคุณเจ้าตอนคำได้คำตอบไม่ถูกใจโอ้ยนี่ให้กุศลาให้หูบอกกุศลาแปลว่าดีก็ให้อยู่เดียวนี่ก็ให้อยู่บ่ตอนตายตอนไปตอนศพเป็นนี่ให้อยู่เนี่ยไอตอนศพผู้ตายนี่ก็บ่ฮู้เรื่องเราตายแล้วผู้มาฟังธรรมนั่นน่ะจะฮู้กุศลาอกุศลาฮู้ดีฮู้ซั่วกุศลานั่นคือดีอกุศลานั่นคือซั่วก็บอกว่านี่ซั่วอยู่สิไปเฮ็ดเศร้าเด้อเศร้าเด้ออันจังสิดีเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดเขาดีๆๆสรุปแล้วก็นั่นแหละให้กุศลาให้อกุศลานี่ก็ให้อยู่ย่อมย่อมย่อมย่อมอยู่นี่นะโอ้ยเมื่อยเนาะเอ้าถามต่อขอถามดังนี้ผมเคยเลี้ยงหมูแม่พันผมได้ทำคลอดแล้วตัดหูตัดหางตัดเขี้ยวตัดสะดือลูกหมูที่คลอดออกมาจะถามว่าบาปอยู่ขั้นไหนโอ้ขั้นสำคัญอยู่ตัดหลายโพดนี่มันก็ขั้นสำคัญอยู่แล้วมันเจ็บหลายเถื่อกับบาปหลายเถื่อไปตัดมันหลายโพดตัดเบิดตัดหูตัดหางตัดหัวตัดยังกันได้แม่นี่ก็บาปหลายอยู่แล้วก็ตัดหลายขันใดบอกบ่ถือแล้วมันหลายอยู่เศร้าเถอะนะหาเรื่องหาด่าโอ้ มาหากินพักกินยานี่พักเนี่ยมันประทืดพักเนี่ยเพิ่นบอกว่าพักมันก็มีชีวิตหมูโพสัตว์มันก็มีชีวิตมันก็คือกันมันจะคือจังไหนเจ้าขาพระอรหันต์กับขาคนธรรมดานี่บาปทอกันบ่เจ้าว่าคนคือกันน่ะก็ยังบ่ทอกันเลยยังมีขาพระอรหันต์กับขาคนธรรมดาขาพระอรหันต์ต้องบาปกลัวมันก็มีระดับบ่ทอกันขาสัตว์กับขาพืชมันทอกันมือหึงล่ะบ่โถบาปทอกันเมืองน่ะมันบ่บาปที่ว่าบ่บาปก็ขอว่าพืชเนี่ยมันบ่มีวิญญาณมันบ่มีความรู้สึกมันบ่มีเวทนามันมีแต่สัญญาสังขารมันมีสัญญาสังขารกับสัญญาสังขารเวทนามันบ่มีนี่ รูป เจตสิก3นี่เจตสิก3เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวร่วมมันมีแต่สัญญาเวทนาสัญญาสังขารมันมีแต่สัญญากับสังขารเวทนามันบ่มีความรู้สึกสงสึกหักรู้สึกสร้างรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขพืชมันบ่มีพระพุทธเจ้าพระจึงเอ่ยว่าเป็นอนุปาทินกะสังขารเป็นสังขารไม่มีวิญญาณส่วนสัตว์นี่มันมีวิญญาณมันเจ็บมันปวดมันห้องเป็นมันหนีมันมีเลือดมีหลังมันมีวิญญาณนั่นน่ะมันบ่คือกันจังว่ามันบ่มีความรู้สึกมันบ่มีเวทนามันมีแต่สัญญาสังขารมันมีสัญญาสังขารกับสัญญาสังขารเวทนามันบ่มีนี่ รูป เจตสิก3นี่เจตสิก3เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวร่วมมันมีแต่สัญญาเวทนาสัญญาสังขารมันมีแต่สัญญากับสังขารเวทนามันบ่มีความรู้สึกรู้สึกหักรู้สึกสร้างรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขพืชมันบ่มีพระพุทธเจ้าพระจึงเอ่ยว่าเป็นอนุปาทินกะสังขารเป็นสังขารไม่มีวิญญาณส่วนสัตว์นี่มันมีวิญญาณมันเจ็บมันปวดมันห้องเป็นมันหนีมันมีเลือดมีหลังมันมีวิญญาณนั่นน่ะมันบ่คือกันจังว่ากินแนวที่มันบ่มีวิญญาณนี่ทอมันมีชีวะมันเป็นผีชะไม่ใช่จิตตะนี่พวกพืชพัดนี่มันเป็นพวกอนุปัตถินกะสังขารสังขารไม่มีวิญญาณครองนะเอาล่ะมันมีเวลาหน่อยนะอธิบายพระพุทธเจ้าอธิบายไปเบิดนั่นน่ะมาเฮียนเฮียนไหนมันหูมันบ่เฮียนบ่หูมันก็สงสัยอยู่สิล่ะพฤติกรรมของบุคคลที่ชอบอวดแบ่งฐานะของตนมีความร่ำรวยเหลืออยู่เหลือกินให้ผู้อื่นรู้เป็นบาปหรือเปล่าจะแก้ไขอย่างไรถ้าเป็นบาปก็ไม่เฮียนธรรมะไปคมไปเบ่งเขามันก็บาปอยู่นะบาปน้อยบาปร้ายก็แล้วแต่สามีของข้าพเจ้าเป็นคนชอบพูดคำหยาบและมีใจเป็นอคติมันคือสวยแท้เป็นอคติกับญาติพี่น้องข้าพเจ้าอยากเรียนต่อก็ไม่ให้เรียนทั้งที่ข้าพเจ้าจบมาอย่างมีคุณภาพและไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่ดีๆทำให้ข้าพเจ้าขาดโอกาสดีๆในชีวิตข้าพเจ้าจะทำอย่างไรถึงจะให้เขามองโลกในแง่ดีบ้างมาปฏิบัติธรรมให้เก่งๆและสอนคนยากสอนคนหนาๆนี่แห้งยากต้องมามีอิทธิพลมามีฤทธิ์มีบารมีหลายๆจังสิไปสอนสามีได้อย่าสิฟ้าคืดไปสอนถอมันช่วยพ่อแห้งแล้วไปได้ผัวจังสัน อาจจะหาว่าอาตมาตอบยัดตอบเหยียดเด้อมันมีโมมีเวลาตอบตีหัวเข้าบ้านให้ตอบจังสิล่ะนะยังว่าบ่ต้องไปแต่งงานเลยน่ะแห้งดีอย่าสิไปเสี่ยงไอ้ตอนผู้เบามันสิมาจีบเฮานี่โอ้ยมันเฮ็ดดีขึ้นนั่นน่ะคู่คนนั่นแหละนะผู้สาวก็ตามหลอกผู้ชายผู้ชายก็หลอกผู้หญิงใหม่ๆจีบกันนี่ดีคือปานยังปานเทวดาเทพพี่แต่งงานไปแล้วบ่โอ้ยหยักม่านจังฮู้กันทีหลังนายกทักษิณท่านรวยมากจากการทำกิจสื่อสารจากปัจจุบันเกิดการใช้โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตดาวเทียมทำให้คนเกิดความฟุ่มเฟือยจนทำให้คนหลงระเริงในเทคโนโลยีลืมสิ่งเก่าๆชาวบ้านมีมือถือทุกคนเงินทองรั่วไหลออกทุกวันกับผมขอถามว่านายกทักษิณบาปไหมโอ้เจ้าสิโยนบาปไปหาเพิ่นเฮ็ดหยังฮะละยันสิไปห่วมบาปที่ละยันสิไปเฮ็ดพยายามจะไปสนับสนุนเพราะชาติที่แล้วท่านทำบุญมากชาตินี้เกิดมารวยแล้วชาตินี้ล่ะครับนั่นละนั่นละอาตมาบอกอยากบอกไปกับเท่านั้นบอกแล้วว่าคนแห้งรวยคู่มือแห้งเห็นหลายคนรวยนี่ตายไปแล้วสิได้เกิดมาเป็นคนอีกนั่นหาได้หน่อยคือพระพุทธเจ้าว่า บอกไว้แล้วมันยากถามมากก็ถืออยู่แต่อาตมาถามหลายเดี๋ยวมันบ่ดีตอบบ่ดีอ้าวโจ๊ะไว้ด้านวิชาการนั้นเด็กต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่วงเล็บมีเนื้อและเด็กรับประทานเป็นประจำถามว่า1หากเด็กไม่รับประทานเนื้อจะมีผลต่อการเจริญต่อเติบโตหรือไม่มากินคือกันกับหมู่เฮากินเฮี้ยนโภชนาการคือกันพวกหมู่เฮากินเนี่ยรับรองบ่ขาด2จะงดรับประทานเนื้อต้องชวนสอนเด็กปฏิบัติอย่างไรเพราะลูกกับผมก็รับประทานชอบไก่ย่างปลาทอดไม่รับประทานผักไม่มาเฮี้ยนมากินผักกินพืชนี่ทำไมทางด้านวิชาการจึงขัดกับทางธรรมในการสอนกับรับประทานในการสอนการรับประทานอาหารก็มีความหูบ่คือกันทางโลกเขามีความหูซ้ำนั่นทางอาตมาเขามีความหูจังสี่แต่พระพุทธเจ้าสอนมาจังสี่จะสอนจังสี่รับรองบ่ขาดจังเบิงเนอร์นะพวกอาตมาเนี่ยชาวอโศกนี่จะอายุย่าอายุยืนกลัวคนกินเนื้อสัตว์พวกเอสกิโมนี่อายุ40อย่างมากเฉลี่ยแล้วอายุ27ปีพวกนั้นมันบ่มีพืชกินมันกินแต่สัตว์พวกเอสกิโมพวกอยู่ขั้วโลกเหนือมันบ่มีเนื้อสัตว์กินมันกินแต่แมวน้ำกินแต่ปูแต่ปลากินแต่เนื้อสัตว์ผักมันบ่มีมีแต่น้ำแข็งพืชมันบ่มีกินอายุสูงที่สุด40อายุเฉลี่ยแล้วคน27ปีตายส่วนพวกหันษาพวกอยู่ภูเขาอยู่ในป่าในเขาอายุร้อยกว่ามันมีแต่พืชแต่ผักเขากินเขาบ่กินเนื้อสัตว์กันอายุยืนเอาละมันบ่มีเวลาแล้วมาศึกษาดีๆบ่ขาดดอกมีแต่สิอายุยืนท่านบอกกินเนื้อสัตว์นั่นกินเนื้อสัตว์แล้วตัวตอนมันอายุสั้นการที่ชาวสวนปลูกยางพาราแล้วกรีดน้ำมันมาทำแผ่นแล้วนำไปขายอยากถามว่าผิดศีลข้อไหนบอกผิดเลยตัดมันมากินยังบอกผิดจะไปกรีดยางเท่านั้นมันจะผิดอีหยังผมมาอบรมในอโศกจะสุไปกรีดของผู้อื่นล่ะกรีดของผู้อื่นผิดโหลดผมมาอบรมในอโศกศรีสงครามผมได้รับพระธรรมจากพ่อท่านเป็นอย่างมากให้เท่านี้ว่ามากแล้วบ่เอ้ยมันคือมากหน่อยแค่ถ้าก็ได้น้อยเดียวผมได้ทำจากพระท่านอย่างมากผมขอถามท่านอย่างหนึ่งได้มากแล้วยังบ่พอนะก็ดีคือชาวบ้านทำบุญประจำปีหาเงินเข้าวัดพวกชาวบ้านจะได้บุญบ้างไหมครับถือหลอกกันที่ล่ะพออาตมานี่พากันทำบุญบอกว่าวัดทำบุญทำบุญวัดตลาดอริยาเนี่ยผมเอาผ้ากันมาเสียสละขายของต่ำกว่าทุนขายผู้ใดขายถูกๆได้เท่าไรแห่งได้บุญหลายพวกมาเอาก็มาก็มาได้บุญได้บุญแบบธรรมดาง่ายๆเขาก็ได้ของถูกเขาก็ได้ของหลายไปดีใจไปใจซึ้งใจดีพวกที่มาถูกหลอกว่านี่เด้อเอาเงินมาเอามาปิดท้องเอามาสันติวเอามาใส่ยังแน่น่ะตู้บริจาคยังแล้วแต่หาเรื่องคุยางน่ะมาฮดน้ำมุงน้ำม่วนมายักเอาหาเงินมาพระรวยกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งด้วยพระรวยวิธีการแบบนี้น่ะอาตมาก็ว่าเฮ็ดแห่งบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดทานตัวเองบ่ได้บุญในทานมีแต่ไปปอกหลอกเขาหลอกหาทางวิธีให้เขาเอาเงินมาให้ตัวเองหลายๆหลายๆหลายๆเป็นวิธีการซับซ้อนพระสิเอาเงินเอาคำไปเฮ็ดหยังคันเขาสิมาทำทานมาทำบุญก็ต้องมีใจครับเจ้าวัดนี่สิสร้างศาลาให้เขาเห็นเองวัดนี้มีความต้องการคือประสานกับเพิ่นบอกบุญโยมศาลามันบ่มีฟังธรรมเลยได้มาสอนกันสร้างแน่กับมาคอยมาบริจาคมันก็เฮ็ดให้คนเขาอันนั้นบ่ไปหาเหย่าหาหยั่วเขาโอ้ยมาๆนี่ได้บุญหลายจังซั่นได้บุญหลายจังซี่บ่ต้องไปให้คนมีปัญญาฮู้ว่าควรไปบอกซ้ำแซะหาเรื่องหลอกนั่นหลอกนี่นะบาปกินหัวหลายๆบอกไปแล้วก็ก็มันหลายนะเอาละมันหมดเวลาลืมไปแล้วนี่เดี๋ยวไปบิณฑบาตเขาสิว่าห่วยเมื่อสวยแท้เขาสิส้มแล้วนะนะอาตมาไปบิณฑบาตเนี่ยไปทั้งหลายทั้งแล้วมาทางอีสานนี่ละโธ่คือมาสวยแท้เพิ่นพูดนี่ทั้งคนไทยเพิ่นว่าห่วยเขาส้มเฮาว่าสวยว่าซั่นนะไปบิณฑบาตเขาส้มนะมาโอ้ยคือมันมาสวยแท้โอ้ส้มขนาดเลยเนาะสวยแท้บัตรที่แท้พันมาสายมาสวย มันสิสายเอาเอาละนะมีเวลาพ่อได้พอกันก็เอาบนดีได้พอกันอาตมาก็ไปยากมากยากอยู่วัดสิมานี่นะห่างมาตั้งหลายเดือนนะวัดสิมาได้ได้มาพอกันมาฟังกันกับว่าแล้วไปถ้ามีบุญอีกก็สิได้พอกันอีกแม่จะบ่พออาตมาแต่หมู่ฝูงนี่ก็ถามไทยกันเกิดมาที่มีชีวิตนี่ก็พยายามหาทางเถาะชีวิตเกิดมาหาบุญบ่แม่นชีวิตเกิดมาหาบาปหรือว่าชีวิตเกิดมาหาโง่ถ้ามันโง่มันก็อวิชชามันก็ไปเป็นแต่ทางบาปได้แต่บาปคนอีหลีได้พากันไปหาบาปกันหลายเต็มทีบเต็มแดนพยายามเข้าหาทางหาธรรมคันบ่หาทางหาธรรมแล้วมันก็เนี่ยนะมาแล้วก็พอแล้วพบแล้วพอทางพอธรรมแล้วคันบ่เอาก็แล้วแต่เด้อท่านผู้ใดอยากได้ใส่ใจเอาชีวิตบางคนก็เฒ่าแล้วห่างไกลเมนอาตมาว่าห่างไกลก็บอกว่าในไม้ใกล้ฝั่งพุ่นน่ะโอ้ยไม้ใกล้ฝั่งมันก็ไม้เนี่ยตัวมันทิ่มอยู่ในฝั่งก็หมดลงไปมันสิลมสิยังกันใหม่แต่ตัวเองน่ะมันก็ห่างเดินเว้าเราบ่ฮู้เรื่องตัวเองนั่นล่ะห่างไก่เมนมันไก่ตายแล้วเด้นี่ทั้งคนน่ะห่างไก่เมนเข้าไปคู่เถือคู่เถือล่ะมันสิตายถิ่มซื่อๆระวังนะอย่าเสียศาสตร์เกิดก็ขอให้ผู้สู่สู่คนนั้นมีกำลังวังซาใจขั้นใจไปขึ้นหอดธรรมะธรรมโมหอดทางที่ปฏิบัติให้ตนเองเดินทางไปสู่ทางที่มันสิสะสมกรรมเท่านั้นแหละเป็นศัพท์คอสพูดเบาสัมเบาสากกรรมเท่านั้นแหละเป็นศัพท์ขั้นเฮาเองเฮาบ่ฮู้บ่พยายามเอาผู้อื่นก็ซอยบ่ได้แม้แต่ลูกแต่เต่าก็ซอยมันยากบอกได้เท่านั้นแหละสิตีสิขาสิแกงมันก็เท่านั้นแหละคนเฮาจะว่าพยายามเฮ็ดให้เข้าใจผู้ใดเข้าใจแล้วก็ต้องขยันต้องภาคเพียรต้องอุตสาหะเอามันบ่แม่นง่ายได้เอากุศลเอาบุญเนี่ยเฮ็ดบาปมันก็จะง่ายๆนะเฮ็ดบุญบ่ง่ายปานใดแต่บ่ง่ายก็ต้องเอาเพราะมันเป็นความจริงเถียงบ่ได้มันดีกลัวบาปแน่นอนต้องพยายามภาคเพียรเอาขอให้ทุกคนมีกำลังวังชาได้บุญได้กุศลตามเหือตามแห่งของแต่ละคนอ้าวเอวัง ปิปาตาเวระมณีสิกขาปะทังธรรมพระสอนสั่งโปรดจงฟังตั้งใจให้ชัดอย่าคิดไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลองคิดเล่าๆอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังเตือนไว้ประจางอย่าในทางหยิบช่วยของเขาสิ่งของใครนั้นเล่าอย่าหลงเมามัวไปไขว่คว้าโอกาเมสุมิชาจาราจงยั้งใจว่าอย่าไปพาผิดลูกเมียใครโอมุสาวานาเวรมณีสิกขาปะทังจำซึ้งใจบ้างอย่าชิงชังพูดปลดล็อกใครบาปและเวรที่ได้เมื่อตายไปวิญญาณจะคงสุราเมรยะลดละลงบ้างเถิดนาคำพระท่านว่าจะนำพาแต่ทางล่มจมอย่าคบทางรื่นรมอย่าง่ายงมในทางไม่ดีพาผิดลูกเมียใครโอมุสาวานาเวรมณีสิกขาปะทังจำซึ้งใจบ้างอย่าชิงชังพูดปลดล็อกใครบาปและเวรที่ได้เมื่อตายไปวิญญาณจะคง